الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سورة عنكبوت مكي سورة نزول کی پنزا اتیا دی پس د سورة روم نازل شوه دی ترتیب د سورتونو کې یو کم دیرشم پس د سورت قصص نا وجر تسمی د مشرکانو د معبودانو داغی تشبیه ورکړی شوی دا د کور د جولاګی سره کما خلل عنکبوت اتخذت بیتا یو شریخ نمبر آیات مثال وضاحت وان تراشی خدا وجه تسمیه د صورت شوا د صورت مخک سره مناسبتنا او ربتنا گنلی یو دا مخ کی تشجیع و واقعی دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او پدی صورت کی بہادری و تشجیع دا مومنان تا دیم رب الدادی دمخ کی صورت اخر کی دعوت توحید و نپدی صورت کی ترغیب دی رسول دی مسئلی دی توحید تا چی دا مسئلہ رسول غاڑی او هرچی اسمی ربت تی نماتا صداغی بیان کرو اللهم شجعنا بقصص موسى لنجاهد فنهدم بيوت المشركين التي هي كبيت العنكبوت ونغلب عليهم كغلبة الروم على الفارس سورة الروم بكي وسلم راغي داود سورة صدا دو خبری دعوه دا یو امتحانات بخامخا رازی دویم دعوه کافران مشرکان منکرین دا اللہ و تعالی دا عذاب ننشی بچ کے دے دا دو دعوی دی احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمننا دا اول دعوه ده و هم لا يفتنون ابتلا بنی امتحان بنی صرف آمننا بس کافی کی ضرور به امتحانی ورقت فتننا دویم دعوه ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ولی دا بد عملو دا گمان دا چلی بزمون نبچی چره زمان دا عذاب ننشی بچ که ده سا اما یحکمون خبر دی آره دی سو دعوی شوی دعا پاتش التوحید آخد قرآن کریم موضوع دا اغس صورت کی خام خائی یو صلیخ دو صلیخ شفق صلیخ او دو صلور وارو شرکونو دا عقیدی کا شرک فی التصرف تی فی العلم دی فی التصرف تی و کفی العبادت تی کفی الدعا دا سنور وارو قسمونو ارد پا دی صورت کی رازی خلاصه دی صورت دا دا سورت سلور سبق دی دان سر یاد کی سلور سبق دی سلور باب دی اول باب تر سوار لسم آیت پوری 14 دا یو رکو دا د دې باب د خبرو تعین نو دواړه دعوی دي د صورت اوس مې آیاتونه خوړل بیا آیاتونه دي چې هغه متعلق دي تر دواړو دعوو دواړو دعوو پورې متعلق آیاتونه دي دوستو ان شاء الله تفسیر کتاب ته پته لګي بیا ترغیب دی جهاد ته شپږم آیات کې ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه او بشارت د مجاهدینو ته لسم او یو لسم کې خود جهاد قسمونه یو د نفس سره جهاد نفس سره جهاد ریم د مور او پلار د طرف نه کلبا ای طرف نه امتحانی شپږم آیات او اتم آیات او اوصید الانسان بوالدی حسنا او دریم د ناکار پیرانو د خپل خپلوانو طرف نه امتحان ومن الناس من يقول آمنا بالله او سرورم د ناکار مليانو پیرانو طرف نه امتحان وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا دول سبعات لنډه دادا چې سلور قسمه افتتان امتحانات ابتلاءات د نفس د طرف نه مور خپلار د طرف نه خپل خپلوانو رشتہ دارانو عوامو طرف نه او د ناکار پیرانو مليانو طرف دا د اول باب داوی خلاصه ده دواړه داوی ترغیب جهاد ته او بشارت ایماندارو ته زجر مجاهدینو ته کنه او زجر مظاهرینو ته او د سلور امتحاناتو تذکره دا چې یادې نو سروکو ته جهور حل ده روکو د دې تفسیرو کو بیا مخکې نور ان شاء الله وایو بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الله کو دې پمانا د دې حروف باندې احسب الناس ان يتركوا آیا ګمان کې خلقو چې پرې مو خو دې شي دې افتتان نه د امتحانات نه ان يتركوا من الافتتان ان صرف دی وجا یقولو آمنا چی دیو من ایمان روڑ دی وهم لا یفتنون او پدی بانی بگن امتحان نکولی کی گی نا امتحانات بخامخائی اگر گویم مسلمانم بلرزم اگر گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلاتی لا الہ را قوام چی مسلمانیم نوگڑا بیگم زکد لا الہ الا اللہ مشکلات چی دنا پی جنم تاس مخ کی درس کی ماس پخیلو بیکانا ام حسبتم انت دخلو الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب بيادة ابتلاءات تكلفون دو قسم دي يو تكاليف تكوينية دي لکه د خلقو مخالفت د خلقو کنزل د خلقو فتوی معتزلی دی پنجپیری دی او داده داده مماتی دی دغسی وجل برازی لنبلونکم بشیء من الخوفی والجوع ونقص من الثمرات نقص من الاموال والانفس والثمرات انت بجد بسنگ ویلو دلتم داسی تکوینی تکلیفات بئی مرضون بئی کل یو مرض کل بل مرض د پلار مرض بئی د مور مرض بئی د رور بئی د زوی بئی دی توئی امتحانات ابتلاءات تکالیف تکوینیہ دغرنگی تکالیف شرعیہ بومی ذم قسم اگے تم شامل نے تکالیف شرعیہ لک عبادات شو د بدن عبادت نشتے د مال شتے د دوالو شتے د زشتے اجرت تے جہاد دے دا امتحانات دا بخا بخائی آیت حل کو کہ حل نکو بائی الف لام میم احسب الناس ان یترکو آیا گمان کی خلق چپری بخدلشی ان یقولو آمنا قدیبانی چلیو من ایمان راوڑے دیں وهم لا يفتنون او پدی بگن امتحان نکو لکی گی وهم لا يفتنون امتحان بخامخی تکالیفی تکوینیا و تکالیفی شرعیا خب توجیش تکالیفی تکوینیا مخالفت دخلقو کنزلی پتوی وجل مرزون دابئی تکالیفی شرعیا عبادات حجرت جہاد او کا عبادات کی بیا بدنی مالی اٹول بئی امتحان بخا بخائی دا اول دعوت چ صرف پی ایمان آمنا ویل نخلاسی دیسر امتحانات تڑلی شیوی دکھا یا مکن باپی لبانا دوستی یا بنا کن خان بر اندازی فیل آتیان وارا سر بزستان نہ کہے کہ دروازی بیا کلا جوڑائے اگر آتی دن دراوئی وَلَا قَدْ اَوْ لَا يُفْتَنُونَ ابن عباس سے مانا کہ لا يفتنون اے بالبدعی وانتحاق المحارمی داری رجبو مانا ضروری آمننا دے ہوئی او امتحان بنی بالبدع سمانا چه مومن شوینو بدعات دا عقائد بومی او بدعات دا اعمال بومی امتحان بئی انتحاق المحارم اللہ چه سحرام کردی داغی بیزتی او حد تک بکی گی پتا با امتحانی چه رد نکنو امتحان دی چه کنو امتحان آتی تاری رجبو مانا با ابن عباس سے مانا وهم لا يفتنون اے بالبدع وانتحاق المحارم کنن امزا اس دیو غرزائی کنن دا آیت حل شروع ری وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تَسَلِّدَ یقیناً امتحانات کرو من پاک اسانو بانی چی مخیو ددینا مراد مومنان دی دارنگی انبیاء علیہ السلام خصوصاً سورۃ قصص کے دے موسیٰ علیہ السلام امتحانات توبہ جزلی چے دلے وے وای تر دې پورې چې خزل به سي ورغړي شي وای چې د ما سره بدکاری کړي دا امتحان نه دي چې پیغمبر ته سړی خزر اکاسي وي زما بیګاره وجرات راغ اصلې کایو ولقد فتن الذين من قبل ربت به وخا دا به ربت وي پرتو کې زي اشاره کوم شل شل بنځي کې ضرورت برابر کړی او ټول غره شه ویلې بس اشاره کوم بیا ان شاء الله چې ملاو بشي اتا که زندگی وا حکمت د امتحان تک واخد الله حکمت د امتحان امتحان صد پار دی فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين او پای مجنونی کنا ایو واقع دی لیلا مجنونی لیلا چوکنا مدی بردیر لکا خلقو بیمونگا پی میدی شود بیر علی بن نوڑیر شیش ون نو کاران ہوتا ہے او دیر شیئی دی انویدہ خکارستان دی امتحان گو کنے وی کاسا وڑا واتا ہے چی وخا پکار دا کمی علمی جوڑلو ایزا پکنیم چی اصل مجلل دا اونسی دی کم زی وخا اصلا زیو زیو شکو من آگیا خنی وخا ورطوائی کم زی وخو شکی آدو روز غلو لگی دا صحیح مجلل دا کنے فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين دي ته حکمت د امتحان وای ام حسب الذين يعملون السيئات زمو داو می ویل وکنه سمي ویل دغه داوا مشرکان مکذبین دروغجن د الله د عذاب نه نشي بچ کېدی هلاکت داوی دماغ کسر رو بد داده وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينِ هُوِي دا تخویف تے کاذبینو تا دا یارا دا ام حسب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ سَيِّئَاتِ آیا گمان کی آگسان چی بدا ملونہ کی این یزبقونا چی دی بزمونہ بچی نا سا اما یحکمون بدا دا آگا چی دی کم پیسلہ کئی نشی بچ کے دے من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت من کان یرجو من کان یعتقد آسوک چی عقید ساتی د دیداری الہی د تیارې دی ور لکئی فإن أجل الله لآت او من کان یعتقد لقاء الله د دوباره جون چې الله سره ملایوی ګم فلیصبر علی البلایا نو کو مصیبتونو دی صبر کئ بلکې سره لگا وکړه فإن أجل الله لآت يقينا نيته د الله تعالی خو مخاراتون کې ده او د الله تعالی او رضون کې دار سره په واده پارسوانی ومن جاهد خلاصه ما ویل لر بس هغه سرټول لګوم کنه سو ابتلاءات می وي سره وکړه بھائی نفس د طرف نه هیڅ امتحان دیو سو مور او پلار چې مشرکانی به دې هغه طرف نه امتحان درېم دعوا مخفر و خلوار نصرو رمو آب آئی ده ناکار مولیان و پیران و طرف امتحانات دار دی رکو حاصل لی ایو کتاب دی مختصر زاد المعاد مختصر زاد المعاد دل پیدا کئی کتاب جدی کنا اصلح دا دیکھ ری ری دا کله کله خبرې داسې دي ابن قیم سیب نو مخلي ابن قیم سیب په صفحه 14 لیکلي دي چې سنت طریقه په تکبیر تحریمه کې الى فروع عذره راغلې ته غوونه تر دې په سکو پر لاس وړل اواو 14 صفحات امر ابو سری دي زکه خدیم پریشان دي چې باید د سره شتشته او روکو ته د تو صحیح کیفیت چې دن اول رکبتین کې خودل دی بیا یدین دی اول رکبتین دی بیا یدین دی صفحه 20 کې وای ا دراوی د قلب راغل چې زع یدیک قبل رکبتیک لا سونه مکه کې دا او موږ د څه کې صفحه 20 دارنګي دا قبل المغرب رکعتین دی ته د سنت راتبه نو دی خو ته سم سنت وای صفحه 27 صفحہ 51 کی وہی لم یکن من حدیث صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ علی کل میت غائب ہر مڑی غائب بانے دو رسول اسلام دے طرف جنازہ نہ نجاشی پار کیوا بدایت المجتہد لکلی ادا خصوصیت فاتحه په جنازه کې ولا تجب قرات او 50 کې وایي دی خو د فرض وایي بغیر د جنازي بغیر د فاتحه نماز نه کیږي 50 کې دی وایي وی قال شیخ ولا تجب قرات او قرات د واجب ده میرا ور ده پروته لگا کنګال کړه نه نه صفه 126 کې تا انواع د جهاد ور به خپل ته خوشاله شي د صورت کې ډیر اهم دی شیبه صفه به ویلا جی 126 دازن لا ملحوظ کے یاد کا خوائی صفحہ 126-127 مخکنا دے جہاد باس کئی کا نا جہاد طرف تا ترغیب ورکی فصل فی حدیه صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد والغزوات نوی اذا عرف هذا فالجہاد على اربع مراتب دا مخ کی باس چی دی معلوم کو نو دی جہاد صنور مرتبی دی جہاد النفس وتوجیہ شوائے جہاد الشیطان جهاد الكفار والمنافقين جهاد ارباب الظلم والمنكرات والبدع نقول ما سي کړه قائد محترم سے کتاب الجهاد کې دارا غستې نور چې ګوري بدل تن راغله شاب تر تاول سبو وای هو جهاد ومن جاد فإن ما يجاهد النفس ذيك تشريكهم جهاد النفس جهاد الشيطان جهاد الكفار والمنافقين او جهاد ارباب الظلم جهاد ارباب الظلم والمنكرات والبدع اب خبر تفصیل کے ساتھ دا کم چی جهاد دے دا نفس سرا هو ایضا اربع مراتبہ دا نفس سرا جهاد سنور مرتبی دیان لسو برابرو خواه دیان لس انواع او دیان لس کالا دا مکی زندگی و بس مدنی زندگی دا جهاد جهاد انو دا پاکی دماغ پل سر بے دا نفس سر جهاد چه دینو غصو مرتبی دی نمبر ایک ایو جاہدہا علی تعلم الہدہ واقی دا ڈیر بران دی نفس سر بجهاد کے پس دا کولو دے دائن صحیح عقائد صحیح اعمال زدکول ندی پری دی تش خوب دے خوب دے چکری دی اگلی لٹیم شتے کتاب زدکول لردی ٹیم شتے ایو جاہدہا نفس سرا علا تعلم الہدا دے با دیو تا نپری دی ہوتا ہے چشے زدکے بے زمبا نکوم با واقعی گران کار دی در چاز لگواری جی بھائی ورو دیگر زڑیخ پی وتروم العزه ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللالي تروم العزه عزت غاره ثم تنام ليلا طولش په بیا چې دنا غوډي دا سینه شي کې دی يغوص البحر من طلب اللالي څوک چې مل غره غواړي نو غره نامو غو پی چې دنا غوهي که څه کړو دی بعد او من طلب العلا سهر الليالي سوق دي اوچتي مرتبه غواړي ناش په خوا رړاي شپي رړاي لو كان نور العلم يدرك بالمنى ما كان يبقى في البريه جاهل فجهد ولا تكسل ولا تك غافلا فندامت العقبى لمن يتكاسل قريش لاله دي یا دې شوی چې یوه ورځ ماته وایو مفتی سه وی دا کنه چې سر کې غنو یو کزم ولاوي کنه په دې منبر به تاسو چې د اخلاص دې ما کتر اورو ورنيږي لو کان نور العلم يدرک بالمنا کدا علم رنا سر په امیدونو باندې مندل کې دي ما کان اب کافل بریه دي مخلوق کې به اسو جاهل مودار چا علم وخت دي فجحد ولا تکسل ولا تکو غافل تشخوبون نه دي کنه مهنت کوا کوشش کوا کوساله کې غما غافل کې غما فندامت العقبال وی تکاسلو اخر باغ سو پیمانه چا سستی کړی وی دا به سو کړی دا وړه چې سبق دي درې ګنټې د وخت ویرې درې نیمه پاو باندې دریو وکم دریو اوس داش داش ته کی نفس سره جهاد اي يجاهدها على تعلم الهدى دا دی یو یاد کو ډېر خلک نه دي دیم چې دیو کو بیا دی عمل ته نه پریدي نو دیم عل العمل به بعد علمي دین په سرو جهاد کول واړی عل العمل به با ان شاء الله داسې به نه ور دي وای دین په سرو جهاد وکي په عمل کول باندې په دغه علم بعد علمي هدایت چې زکه کنه اوس دغه هدایت به عملي کول غواړي دریم عل الدعوه الیه زده کو عملی دې اوس په دعوت ورکه دغه هدایت تا هدایت تب اس طور کئی دعوت پر کئی وَإِلَّا كَانَ مِنَ الَّذِينَ اَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهِ كِرِتَبُ مَا أَنزَلَ اللَّهِ دَاغِ كَاتِمْ شُوِي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ هر عالم نو وعدہ دا چه هدایت ببین ہے ادھری کو اسان عَلَى الدَّعْوَةِ إِلَيْهِ وَإِلَّا كَانَ مِنَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهِ سو قسم شلو دری یادیو یادوی گواری ذکر عمل دعوت سنورم على الصبر على مشاق الدعوة دعوت کی چکم مشقتو نینو دی نفس رب جہاد کئی پا صبر کولو بانی پا دغم مشقتو نو دی صبر نکی کنا جتا بحیت صبر کواسا على الصبر على مشاق الدعوة ويتحمل ذلك كله لله دا ټول بده الله د پاره برداشت کوي سبحان الله دی نفس سره د چي دي سرور طریقو سره جهاد وکړه فاذا استكمل هذه الاربع صار من الربانيين كون ربانيين اوس تر رباني عالم شوی زبردست خبره کړه دا وای صار من الربانيين فان السلف مجمعون السلف الصالحين اتفاق دي على ان العالم لا يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه سلف الصالحين اتفاق دي چې رباني به کله جوړيږي دغه د پردري خبرې شرط دي یو حق په جندل او بل پاغي عمل او بل دغه تعلیم هغه مشقته نه برداشت کول څه افه خو لکنه تعلیم به کین او کوم مشقته نه نه پرې غریب کوم صاحب صاحب بدا تبا انا ربانی جوڑی گی انا با ربانی جوڑی گی ہو گیا خخ کولی ردی پیخ شو دا سی پا گوتو یاد آوا سنو قسم دا جہاد دا نفس دے بانی با کوشش کیا چی شابا ہدایت دا کوا انا دا عملی کوا انا دی دعوت پر کوا پا دی چی سم بشقتو نردی شاب سفر کوا شاب بس اس طرح ربانی کی گی الله دې خص دې قدر کې طریقه له تعلیم تعلم فصاحت له حاصل مقدار زم ورته وسوا جهاد الشیطان هغه دو مرتبه دي دایره په څو مرتبه دي دوا یو جهاده على دفع ما يلقي من شبهات دې چې کوم شبهات را غورځي کنه دا اغه شبهات او قد فکولو به شیطان سره مقابله کوي jihad بګای دی قیمتي خبر jihaduhu ala daf'i ma yulqi bina shubhat kana دې چې کوم شبهات را ورځي دا اغه شبهات او قد فکولو پرې دی خو دې نه یو څه په زور الناس کړه کوشش پکې اغه د فکې لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه دا دې تاریخ دی وقاية الانسان من الجن والشيطان وجه أموري عبد السلام داري سير وقاية الانسان من الجن والشيطان. دوين على دفع ما يلقي من الشهوات لن نخبر هذا يو شبهاتي يو شهواتي شبهاتي دي دوارو كي شيطان دي اختكي پا شبهاتو كي پا شهواتو كي نو شبهات پا ام دفع قرواري دي شيطان سر مقابلة كي او شهواتو كي دي غرزي نو اغي كي بهم مقابلة قرواري تار شيطان سر ومجاهدی دي پیشت بری بری نفل اولا بعدت اليقین والثانیه بعدت الصبر. عجیب خبر آگئی نپوئی گی پتی زیبانی کنوائی نی پیشت بری لو ارادو الخروج لأعدو له عدتا بای شبهات چې دفقای نو سامان د یقین ما پیدا کړي هغه زین ته بدی چې د یقین خبري هغه سيزونه ته ابا اوري چې د یقیني چې یقین ته واقع ده شبهات بد وکي. عجیب خبره ده. فل اولا بعدت اليقين والثانيه بعدت الصبر. او شهوات دې خو دې موزي دنګړو مدرو را رغاړي چې لړشه سنیماگانی دی پلانکیز لغواری دل تبو سامان دو صبر تیار ہے سامان چې د صبر دی تیار کن دو شہوات رو بچی او د یقین سامان چې دی تیار کن دو شبہات رو بچی نبی صبر والیقین تنال امامت پی دین اس بطا امام پی دینی بابا اللہ میں بلی تیمیا قائد محترم سے نماؤری دی سورتی علی پلانکیز سجدہ کی بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. دليل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اللي بلازم زيادة كده وجعلنا أئمة من بني إسرائيل إمامان غرزوا لهم إمامان غرزوا لهم سبب كارنا ده بني إسرائيل إمامان يهدون بأمرنا زمنګ د دین خدای نه به کوله لم صبرو صبر کړو دا د شهوات او د فشولا وکانو بیا تر یو کنه شبهات او د فشولا اسې نو هم بریده شته کنه یار دا قرآن نه وایو دی یار ابن قیم خو ابن قیم دی شو بیس نمبر آیات د الف لام سجدی سو قسم لاړل دعا او سنور مخکینی سنور او دعا شباق درم قسم سو دی کزان سنور مرتبی دی جہاد الکفار والمنافقین اوڑا کپی نماتو فک هو اربع مراتبہ شاہ بزر آجی دان دلن نشی هو اربع مراتبہ پا دی کم سنور مرتبی دی سو مرتبی دی دا کم چې د کفارو د منافقانو یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین نو پدې کې سلور مرتبی دی جهاد بالقلب جهاد باللسان جهاد بالمال جهاد بالنفس سلور دا شوی شپږ او سلور سبحان الله پزلوم جهاد دی ولی ولا و برا سمی ہوئی ولا و برا اگرانا مسئلہ دا بدا گی پریفس کی پی جندل ولا و برا مطلب دا دی چا سر بزلکی دوستانا ساتی او چان بزلکی برا اچی ولا و برا لنڈکی حلکم دتا ہے دې مستقل کتابونه لري ګرځي یروب دي ولا او برا انما وليكم الله ورسوله انا براء منكم ولا د چا سرا برا د چا سرا دا جهاد بالقلب دي نزل جهاد دي سوچره دوستاني دي هغه سره دوستانه او سوک چه ده دشمنی دی نو غی سر دشمنی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم جهاد بالقلب جهاد باللسان جهاد باللسان دعوت دی کنه رد دی کنه نمونکر رد دی کنه فإن لم يستطع فبلسانه او جهاد بالمال انفاق چوته او جهاد بالنفس جهاد بالنفس ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه البته منافقان سره صرف په جبه جهاد دی دیه دا چې دی کنه دا د کفار سره دی حدیث دا لوری کا مشکات شریف کی حدیث دی ابو داؤد شریف دا جاہد المشرکین بی اموالکم و انفسکم و السنتکم ما زین کی پوتی جدل تکی دا حدیث مبلغ کی جگری کرے الحمدللہ جاہد المشرکین بی اموالکم و انفسکم و السنتکم دا سرور درید دی سر شید منافقان سر شنو سوچلو جهاد بالقلب باللسان بالمال او بالنفس پرلشلو پرسوچلو سلورو مرتبه سوال جهاد ارباب الظلم والمنکرات والبدع هو ثلاث مراتب دي کوم سدي دري مرتبه دي الاولى باليد اذا قدر الظالم سره مقابله کوي د منکر د دلو کې د بدعت سره ول پلازباني فان عجز انتقر اللسان کپدی عجزن بیا وجب پا ان عجزن جاہد بی قلبی اس لکی وقت بات کتلو اس طول اسو مردہ بیشوی دیار لس نو اللہ میں ابن قیموی فہادی سلاس و عشرت مرتبت من الجہاد من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسو بالغزو ما تالا شعبت من النفاق دیدری وڑو کیو جہاد دی منکو منافقی تو تو منافقت پر شبہ والی لڑی ولا يتم الجهاد الا بالهجره جهاد نه هجرت پکړ دغه ابراهيم اسلام کړ دلو تر اسلام کړ دغه سورۃ روان دی سورۃ لغوما ولا الهجره ولا الجهاد الا بالایمان هجرت او جهاد به علی ایمانی فامن له لوط وقال ابن مهاجر لتقوا سورۃ کې ځان لګر زما مخفل صدقه دی لگا رسول الله اسلام ته سره را لې او جهاد تیارو ایمان راوړ ما جهاد وکم کنه دارق جهاد ایمان راوړ بیا جهاد وکړه بس ایمان راوړ کریمه وګړه دارق جهاد او شهید شو رسول الله صلوات و سلام عامل قليلا و اجر كثيرا عمل لګو کو اجر مزدور ډیرا نو تاسو وګورئ جهاد هغه د هجرت او هجرت د پارس ورسې ایمان دی کنه جهاد د دې الله سبحانه دی خدا موقوف ته بچا باندې هجرت باندې او دا دواړه به موقوف په ایمان باندې ان الذين امنوا والذين هاجروا وجادوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله چې بل زړه ذکر کوم چې ته خوشاله شي سوره بقره ان الذين امنوا والذين هاجروا وجادوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم او داري 218 کې دی 218 نمبر آیت دی ورراجون لرحمت الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثه تمساتر کې د الله د رحمت او عبادت وړه کار کوي وکما ان الايمان فرض على كل احد ففرض عليه هجرتان في كل وقت هجره الى الله عز وجل بالاخلاص وهجره الى رسول بالمتابعه الله د پاره اخلاص پیغمبر د پاره سو متابعت وفرض عليه جهاد نفسه وشيطانه لا ينوب في احد عن احد واما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الامه جهاد الكفار والمنافقين سره چنور سږي ستاره درجه پوره کی هو دا نو پتا باندې دي کنه د نفس سره جهاد د شیطان سره جهاد تاسو به تکای کنه بھائی سو قسم شلو په دې باندې 126 127 مختصر زاد الجهاد دا زاد المعاد ديار لس انواع د جهاد شل دا ومن جاد فإنما يجاهد لنفسه دي زرزو پدغه تشریح کې لړم اوس مکه زوی جانې دو ومن جاد چا چې جهاد وکړو مدارک به صبر علی طاعت الله او چا چې جهاد وکړو د پاره د دعوت د ایمان او توحید او بدنی او مالی مجاهد یو کټول بکرا اوس نه چا چې جهاد وکړو د پاره د دعوت دیوار اور توحید او بدنی او ماری مجاہد یو کړلې پای نمای جاهد نفسي بده جهاد کی د پاره خپل ځان مطلب سو فائدہ د دې کړهو د تدا سمي وي فائدہ د دې کړهو چې د تدا ک علم د زده کړو تا ته فائدہ عمل چې دیو کړو تا ته فائدہ ٹھیک شو لا بھائی او دعوت یو تو کړو تا ته فائدہ او پدی کی د ټول قسمونو بګراواله کار یو یو بګراواله تا ته فائدہ تا ته فائدہ ان الله لا غریب یقین الله تعالی هغه به پروا دی عالمین دو عبادت او مخلوقات او مجاهدو او مخلوقات الله ته ضرورت دی سبحان الله حسن بصری سی وقل توما ابن کثیر ذکر کړ دی ان الرجل لا یجاهد وما ضرب یوما من الدهر بسيف داشنا خبر کړ دی ما وې قبر رام بابا میدان تزینه دې بسنګ شهید کیږي دې بسنګ دې جهاد ان الرجل لا يجاهد سره مجاهدي وما ضرب يوم من الدهر بالسيف الان کې دی او رسته ته تورنی راغله ځکړي نو جهاد نفس یادې کنا جهاد شیطان سره یادې کنا ا جهاد کفار منافقانو باندې نه کړي جهاد کفارو کنا ا د توريغا خپل ته جهاد نفس به کړي جهاد شیطان به کړي دا مطلب دا دی ان الرجل لا يجاهد وما ضرب يوم من الدهر بالسيف الان کې دی په ټول عمر کې چتا د توري جنگ نه کړي خو بیا هم د مجاهدي دا قسم جهادو کړه نو مجاهد خوشي کړه تیرا جیر قیمتي خبره کړه ان الله لا غنی ولا العالمین پس کې سوې فإنما يجاهد لنفسه شاوګه صورت په ختمول غواړي بده فإنما يجاهد لنفسه د رستو آیات کې بیان د لفظ بیان د لنفسه دی سمي وي ربط و مجی چلی غو نیمانو بیان دلی نفسی ہی دے کانا او بشارت دے زیر دے والذین آمنوا آگسان جیمان روڑو وامن الصالحات او نیک امنو نکی نیک امن سے لیدہ افتتان دے کانا ایدہ امتحانات دے کانا لنو کفرن نخامہ اوبری جو منگا سمی ہوئی اوبری جو وقتوں کے مانا اوبری جو ددین سیئات ددین گناونا دلی ګناونه دلی نفسه نه شو چې ایمان دراړو اعمال صالحو وکړو دغه افتتاح دغه امتحانات دي دلانو کفرن د خپل ځان پایده دی دا الله دې بدره ګناونه ورجو ما اینده ما جاي د نفس کنه دی واقعي اثر بولاګو او اشاره ده چې د جهنم نه ببچی ولی ذکر تکفیر د سیئات او سبب د پاره د حفاظت د سزا نه کنه سمه وی تکفیر د سیئات او چې ګناونه ورجیږي ته حفاظت د نفس د سزا نه راشي کنه ولنزینهم اوس ګوره چې تکفیر د سیئات او شو او د سزا نه بچاو رااله جنت ته کنه ولنزینهم خامخا بندبور کو دی لره احسن الذی کارو یا برون اشاره د جنت په ملاوي شي او احسن یو وی توجیش احسن الذي كانوا يعملون حسن نه دی احسن الذي احسن هغه عمل چې په اخلاص سره او په اتباع او سنت سره وي دا مقابل د حسن نه دی احسن هغه عمل دی هغه عمل چې په اخلاص سره او په اتباع چې سره سنت سره کوي بس یو ټک سپه یاد فإن العمل متقبل شرطه دی نو ویلي کما عمل او محسن کې به دی وی ابن کثیر فإن للعمل متقبل شرطين كما عمل چې د الله په در کې قبليږي ایسو شرط دی دوه شرط دا یو دا دی چې دا خالص لله وي فإن للعمل المتقبل شرطين كما عمل جد الله تعالى بدر کی قبلی گی دا غیر پار جدنا دو شرط نی یو دار چ خالص لله وای احدما یکون خالص لله وحده والآخر یکون صوابا موافقا للشریعه فمتا کان خالص ولم یکون صوابا لم يتقبل شخب اخلاص شخو ان ترون سنت برابر نی بیم نقبلی گی من احدث بی امرنا هذا ما علی سبیر فو ورد نو ولنزینم احسنا او کده احسن مراد عظیمت والی نو بیا مطلب دا دی چی یو حسن دی بل احسن دی سمیوی نا یو در بسو که احسن اغا عمل دی چی پی اخلاص سری پی اتباد سنت سری گر مقابل دا حسن ندی خود دویم چی احسن تنیٹنگی گی تو خواب غضا مقابل دا حسن وائما نو یو احسنی او یو حسنی احسن چی دی عظیمتی روری او حسن سی رخصتی کنا توبہ کوئی نشو احسن عظیمتی فیتبیون احسن او حسن سی رخصتی خودلتا لنزین نا کنا لنزین نا دا جزان مورد پورا بدل دا نو پا عظیمت کی پورا بدل دا او پا حسن کی رخصت کی پورا بدل نا دا کنا ولنزین نا خام خام پورا بدلور کو دیتا احسن اللہ دا احسن و یعنی دا عظیمت آئی کانو یا منون چنی پا کم عظیمتون عمل کردی نو پورا بدل مور کما او چه رخصت دی داگی گوری پورا بدل نا دا احسن دی داگی گوری بدل کما دا نو بایی عظیمت بانی عمل کن غواری خان عظیمت او صویم الانسان بی والده حسنام دا سویم قسم امتحان دی دیم قسم کنا ابتلاعات چی کمودل دکی اخو دی اللہ سبوی تاگی تو زیر مموزا کن دل طرح دا جہاد النفس اس جہاد دمور اپلار دا طرفنا امتحان ابتلاعات یا دوما او حکم کردی من انسان تا دمور اپلار سر دخو کولو و ان جاہدا کا کدا مور اپلار پتا کوشش کئی لی تشری کبی چی شریک کی ماسر مالی صلح کبی حرمن آگا چتا تا دائی بارا کسی دلی نشت فرات ہوتے ہو ما ایلی یمر جو کم فونب بیو کم بیما گندن تا مرون آسان دے گران دے آسان دے گران بھائی خام توجیش والذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا دا دویم امتحان سره متعلق دی خان دویم امتحان سره دی دا مور پلار در نگنا مور پلار مشرکان دی بینتیان دی اتا چشه خلق موحدی ما او متبین سنتی ما نو خلق بسوی اوهو دا مور پلار نعاق دی دا استاز نعاق دی مقصد دی اللہ وی زما پا نزمانی تا پا صالحانو کی دیر اس دیتا ہوگا کنے یار والذین آمنوا آگسان چی مانی راو نیک امنو نا کئی لانو دخلن نوم فی الصالحین خام خواد داخل بوکم گا دی پا نیکانو کی اگر چی خلقو تا شریعانو پا سادیانو ناکاراو نمور اپلار ناپرمانو ہوکو رستا مور اپلار چیزیں غلط روانو او غلط روان دی اگر پسند روانے کی بابی غلط روان دی کنے شرکینو بس نکی گما او تا پا دنیا کم پا صالحینو کنو پا برزخ کم پا صالحینو کنو پا آخرت کم پا صالحینو کی اگر چی خلق دا بسی بدوئی دی دویم امتحان پوری دی تعلق دی چنو مورا پلار دا طرف نا امتحانی اگر مشرکانی داغی با نمانی ایماندار بگر دی او عمل صالح کون کی بگر دی تو خلق برا تا مفسد وئی نافرمان وئی خو اللہ وئی زمان پا نزبانی تا پا صالحانو کے داخلی او می لگاو تیر اس دیسر جی دا مخی دیسر اوگو لگا اللہ سے طریقی سر لگاو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ دا وصفیم ابتلاع دا درہما عوام طرف میں ابتلاعات اللہ وی کتمان حکمک و بدل درکم خلو بی پرید تپکی دو رخ دغر علی انتا اس مسئلی کہت دماغ دیرا لشنک استغفر اللہ ومن الناس اللہ تعالی بعض خلق نہ مراد دی یقول آمنا بالله جو من ایمان اور پر اللہ باندې موحد خوشی خو فاذا اوذی فی اللہ کل جو تو تکلیف ور کشی د اللہ په دین کې جعل فتنه الناس ګرځي چې دن اغا امتحان د خلق هغه ته مخالفت کی کنزلی کی تهمت پیو لگے کا عذاب اللہ ترک د بیان باندې په کتمان حق چې د الله کوم سزا ملایويږي د دخل کوغه مخالفت په شان د الله د عذاب ګرځي الله وی دا چې مکوا زما عذاب ډیر بل شان دي دا عذابونه همیشه نه دي زما غبي همیشه دي پین شوی د خلق او اذیت تم ګورا آمنا دی وی او چې خلق اذیت نه داغي دعوت هم سپری خو د حاسب الناس وی یقول آمنا وهم لا یفتنون امتحان راځي نه دی بیا د ایمان طرف ته دعوت نور گئی توحید طرف ته دعوت نور گئی د بدعت طرف نه گئی وی خلق چې د الزامونه لګئی شاته شي ډیر کا ساده شي شاته شلو جعل فتنة الناس كعذاب الله کتمان حق چوکین اللہ با سزا ورکی کنو ورکی او دیر غٹ سزا دا اشیر قرآن نحیم اللہ دیر ملگیری دا ازیتون دا خلق دا وجینا حقی پٹ کردی نو چی حق دی پٹ کو نو اللہ با سزا درکی او دلتا چی حق دی پٹ کو پٹنک بیان کو نو خلقم سزا درکی تا دا خلق سزا دا وجینا حق پټای حق نه بیانای نو عذاب د الله تعالی چې کوم په حق پټولو دی هغه د خلکو دا تکالیف یو پړل کې ما چوا دا په یو تل کې ما چوا دا س ندی خدای الله تعالی عذاب غره سختي هر خسته طریقې سره واغوره ته به لږ سوچو کنه دا ډېر قیمتي پېښوي دریم دل چې وایم اے چې حق بیان کی نو تکلیفونه خلکو ترپ ناراضي خو کوس تکلیفونه دخل کو ته هغه د وژنه د حق بیان پری دی چې حق بیان پری دی الله به سزا درکې او ته د الله سزا او دخل کو تکلیفونه د یو شان غنی د یو شان مګن بیان د حق کوا ولا ان جاء رسول من ربک او کراشی امداد تر په طرف ستانه غلبه راشی مالو راشی عزت حاصل شي لا یقولن ان كنا معك مخامخه دی وای بوغتا سر وای موږ سرنو ولئن صابكم فضل من الله ليقولنك لم تكن بيننا وبينكم مودة سورة النساء أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين دا زجر دي بحال دا منافقان سمعوا زجر دي بحال دا جاباني أوليس الله آية ندي الله تعالى بأعلم خفوا بما في صدور العالمين فوع فعاز جبس ينود خلقه كذي سبت لب سوک دا امنا وی د حصول د رضای الهی د پاره او سوک وی د حصول د پیدو د دنیا د پاره الله تعالی دوړ نیتونه باندې خبر دی منافق یو یا مننا خو به چې مالا غنیمت کیسه ویلای کی زکات را خبر راکی او جنازه را باندې کوي کپن را تا چي تکبری مسلمانانو کې به خکې خخی نکا دی مو دا امنا او موحد مو امنا هغه وی زمانه دی الله رضا شي او دی صرف دنیا د پایدې د پاره دی کله ما اضا الامه شوفي او من الناس من يعبد الله لا حرف فاين صابوا خير مطمئن به فاين صابت فتنه نقلب على وجه الله وی زد دواړو په نیتونو باندې خبردار دی ته وی زجر په حال د منافق باندې هي ته سوچ کوو نو ان شاء الله جدي رخکلي بلګي اړو به دي بیخي امنا منافق وی امنا موحد وی بلکل منافق ہم آمننا ہوئی پخلی کا نا آمننا ہوئی کا نا او دیم ہوئی اقرار ہم کئی خود دا دا آمننا اے سڑی آن آزان خود دوار دے کا نا ہم اللہ کا آزان اور مجاہد کا آزان اور ورا خبر دا کا نا اگر دوار سعی دیا بیان پا کیا فرق دے او دل تا آمننا منافق ہم ہوئی آمننا مومن ہم ہوئی خو مومن اگر د حصول درزای الہی د پاره وي پخلو مو اقرار کوي پزلم منی اده پخلو وي پزل نه منی وچ وچ نه منی نه د د د حصول د پایدې د دنیا د پاره دا هغه د حصول درزای الہی د پاره دا اولی صلی الله و اعلم بما فی صدور العالمین دا یو په اخلاص سره دی ادا ول په اخلاص سره د دنیا د پاره دی الله و عزخ علیم بذات صدور امکان وای ماشاءالله اوس به تاورا تاوشا باوجی لازه تو منی وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ خغم و توجیشا نتیجه ده دغی ابتلا دا مخ کی ابتلا دا عوام ترپنن نا تدی ابتلا نتیجه وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا خامخا سرگن بکی اللہ تعالی مومنان او خامخا سرگن بکی اللہ تعالی منافقان الله سو مطلب شو مطلب دا دی اوپر دیکھو تو خلق و اذیتون دی مخالفتون دی او دیم بیا پا حق ٹنگ دی پاس دی ٹنگ جو ٹنگ کلپ دی دا علامہ دا چی دا صحیح مومن دی سبحان اللہ سمی مومن چی دا صحیح مومن دی او چې د اذیتونو د خلقو د مخالفتونو په کټینګ نه دی معلومی کی دا صحیح مومن نه دا اخلی دی دا د پایو مجنون دی او میلا کو غانا دا پایو مجنون دی کته وای چې دا همک کمراله فلا یعلمن الله الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین سوچ کا کنه پر ضروری دا نتیجه د خاص ابتلا د خلکو طرف نازیتونه اغه نتیجه د عام ابتلا دا عام ابتلاات چې راځي نو دروژن او رښتینی معلومیږي او دا د اذیتونو مخالفتونو ابتلا چې راځي نو پدې کې کلک مؤمن او منافق معلومیږي فرق معلوم شو یو خلی خاط سوچ کوا مطلب دا دی احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا دا آمنا دی کنه تو آمنا سرهم چې امتحان راشي نو صحیح آمنا والا د منافقت او د مؤمن پته لګي ادلته چې اذیت نه راشي کنه نو د صحیح مؤمن او د منافق پته لګي التعام ابتلاءات دی ادلته چې دا خاصه ابتلاء ده نو دواړه آیتونو کې فرق تکرار نه دی وره التا فَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَدُلْتَ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ نو دا دی تعلق دی خاص ابتلاء سره دی او دا دی تعلق دا آمنات ابتلاء سره دی عام ابتلاءات سره دی تکرار نشته سو کوم ستا تکرار راغسته مو تکرار د بکی تکرار داس د بکی وقال الذين كفروا للذين امنوا دا اوس ابتلاء دا سره خلاص مې ویل لجی سلورم ابتلاء دا دا ناکار پیرانو مولیانو طرفنا قائد مصرز داری مزدارو تا تا برایشی مولا خوشپی پٹکے دے وو زمان دی شپی نگیری تاو ورا زمان عمرو شو زان پساتا زان تساتا دی سمیگی نو ایوی کتس دا ازار گنا خبر اکای کنا پر زمان دا غاڑی شربینی سیب وی شربینی سیب وی دی وقت کتا شیر دے ا د خپل وخت یم تاسو زمونږ د وخت پته نشته لري ا د خپل وخت خبره کوي پس تاسو بدا پیرو مولا چپ چپ چپ ایس هغه نکی پټکی دی وو نو مې کوه غوړی زړی دی دا خرا را خرا ای ازار ګونه اصل ما پاره زما دی ګریته وو شپې نه ګریته خیر به سره دې مزدار وي ته وته وای الله تعالی وای چې د دې قران د مینځ خبره دی وکړه وای ته وته چې د قران د مینځ خبره دی وکړه او یو کار ولې موږ ستو پاره ونه دي موږ په دې خبرې کوو دا د بوتر واړې وقال الذين كفروا کافر مولا برایشی کافر بي برایشی الذين امنوا موحد تبو اتبعوا سبيلنا دا موږ چې څه کو دا کسه کوا ولحمل خطاياكم تا په معنا شرط ښه څه ویل غا تکم په معنا څه دی د شرط سره دی کدا غسې کای نو ګناونه دي موږ خپلو کدا زموږ کوي کای کنه زموږ بسره دغه څه کای نو موږ دي ګناونه اخلو والله من خطاياكم په معنا د شرط سره شي کنه موږ مستا ګناونه والو الله پیر دې نه کوي څه کوي نمبر 1 رد وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ما نفي شيء نكرا من پنم داخل شو الله الذي دغه کسان دا کافران پورته کون کی دو گناونو دا دی مومنانو نا من شین اسم دا یو رد شو دو امرد و انہم لکاذبون یقین اندیری خواب خواب ستری غرزون کی ولا تذر واضرتن ستری غرزو دکانا دو ازبا دی گناو اخلم ولا تذر واضرتن کل عمر ان بما کسبا رہین دریم رد پہ پکار دے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ تقریب پہ اخروی دے وردن دے وَلَا يَحْمِلُنَّ خَامَخَا پُرْتَ كَيْبَا دَغَ كَافِرْ دَا نَاكَارَ كِرُ أَثْقَالَهُ خَلْ پِیٹِ وَلَي دَخْبَلْ گُنَا پِیٹِ وَأَثْقَالًا او پِیٹِ مَا أَثْقَالِهِمْ سَرَ دَخْبَلُو پِیٹُنَا دے دوالو مکا نئے دے سنوئے چٹک نکو دے دوالو گمراہو ناکارا مولا ناکارا پیر خمو ظلمو شاگردان زیت تر سوالیو او مریدان زیت تر سوالیو نو ظالم او مظلم نو مخک سره مشکال د پکو ها ال توئی چی گنا به نه پورته کید د چا د دان د دې مریدانو او د شاگردانو ګنونو به نه پورته کوي او دل توئی خپل ګنونو داغی گناونا و یو داغی خپل گناونا دی اب پاغی بانی خو یو داغی دو گمراہ کولو گناونا دی دا دی پخپلو گمراو دا پیران و مولیان او بل داغی گمراہ کولو گنا دی دا وقت دبانی ظالمو و مظلمو ظالمو و سومو مظلمو ولا يحلون اثقال وما اثقال ما اثقالهم ولا يسالون او خامغا تاسو مور کوي کې دینه د کوم پر باندې اما کار یو فترو دا غره چې کوم درو جوړول چې دا الله نه ازولي دیو اسی دا به بریان نه منیو او ځان نه درو جوړو بدعات جوړ کړو او دا سنت طریقې دي دا کار کوي نه کار بل سره ورغول ولا يسالون يوم القيامه اما کار یو فترون هر تقریبا دا روکو وړ خپل لګی دي او وکړه ته وی ماشاءالله دو دعوی وی امتحان بقوله بیا وکدا امتحان بخامخ راځي احسب الناس ان يتركوا او کم چی کافران دي د الله د عذاب نه شي بچ کېدي او حسب الذين يعملون سيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون او پدې کې بیان د ابتلاءات اربعه د نفس طرف نه ابتلاء د ناکارا د مور خپل طرف نه ابتلاء او د ناکاره خلکو تر منځ او عوامو تر منځ او د ناکاره مولا پیر نه تر منځ او د یان نسخه د جهاد نه وی را بیا د عادل برسې نه یاد کا عام از المعاد راړو نه پاره باندې یان نس انواع می وړي مزیدار ابي سر مولا و راشه اوس دیم باب ته شروع شه خو متوجه شه شابه دې ځای نه دیم باب دی خلاصه چې ووري نو الکار کی کنه بھائی ازو بګړي خبرې پیل د مخه ځکه چې بس رسول بم واړی کنه دا تر 41 نمبر آیاته پورې دی سپوري 41 یو څلور ختم پورې دا باب دی وین باب اره زړه راځي چې خلاصه دن لرم شي بیا نه پیږي دې زره وین باب شروع شره دې وروکونه تر آیت نمبر 41 پورې او پدې کې د انبیاء علیهم السلام واقعات د پاره د وضاحت د چا د دغه دواړو دعوو هر خپل دو دعوی سوي امتحان بخامه راځي او بل دا چې کافران او بد عمل د الله د عذاب نه شي بچ کېدي امتحان بخامه راځي او دلتا وګړه مخکې سره ولګو دا اوسره متعلق واقعاتي څنګه جی امتحان مسوم رومي وی کده نوح علی السلام غندې عمر دي شي کنه ناغه باندې جذبه ټول بر امتحان او پتا به ټول بر امتحان کده هغه په عمر باندې شي د نوح علی السلام واقع ذکر کړي چې امتحان بډې وګ دي ګورې دا تر دی او تر بډې نه تر دی او تر میری ده چې څومره دی عمر دی بس امتحان دی یره جی کیفیت د امتحان بسنګ او هو هو اور ته بدانګل لازم ابراهيم عليه السلام بل جی کور کلی به پر خدای لازم څنګه جی ابراهيم عليه السلام نو پر خدای لوط عليه السلام نو پر خدای دا وره دا د امتحانات خبره دا وشو جی ها لګواو را لوط علیہ السلام په دی واقعي باندې سوچو کا نو یو بل طریقه د امتحان به تو شي مجاهده مجاهده په استهزاء او ټوکی کولی ان مناسیه تطهرون دا وګوره کنه ځان پاک پاک وي ته چې بس دی او بل طلب د عذاب طابانه می درس بند کو استاد مخالفت کو په ماجه عذاب راشي کنه وای دا لوط علیہ السلام ته ویلو عذاب په پټه راځي طریقې د امتحانات بس صحیح څومره عمر بې نوح علیہ السلام واقع ذکر کړي کیفیت د امتحان اور تور دیدل برازي کور کرے پر خودل برازي طلب د عذاب بد امر کړي استهزاء بد پوری کړي ټوکی بد پوری کړي تا کیفیت د امتحانات دي اکی رکو سره لګو د شعیب علیہ السلام واقع ذکر کړي شعیب علیہ السلام واقع تکذیب نو کړي داغو ابتلا بی تکذیب چه تا درو گوائی دا تو چه سوائی نو دا او سم دا اگپن و شپن دا دا مولیان دو پی شپنی دی نو ابتلا بی تکذیب ابتلا بی تکذیب دا آغا واقعاتو چې د دعوی د مخکنی روکو د دعوی سره متعلق کومه داوا چې امتحانات به خامخا راځي او کیفیت او کنه عمر اوس دغه دیمه داوا سوا چې منکرین کافران د الله د عذاب نه نشي بچ کېدي. سبحان الله. باقي واقعات وګوره کنه. عادیان، سمودیان، فرعون، حامان، قارون نور خپل ویولګو هغه دې ته نه ما وعادا وصمودا وقد تبين لكم ام مساكنهم اتدرش وقارون وفرعون وهامان فكلا اخذنا بذنب فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذت الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. دا سبب د عذاب وشو تک مو کو دی ظلم کو په دغه وجه می تباہ کړو دارنګي فاستكبر و تکبر و تکبر دا سبب د عذاب ته اشاره ده الا د عذاب ته اشاره ده. نور نکتی بیا وامه 41 تورسی دما مسل الله مرګ جون پته نه لګی اسنه هغه تورسه مړی ما څه پته لګی دغه د کی اوره بتوا ما ای ما ته غره وګورم د ابراهيم عليه السلام مقابل د لوط عليه السلام مقابل او ټکو وګورم وګورم د ابراهيم عليه السلام مقابل د لوط عليه السلام مقابل او د شعيب عليه السلام مقابل يره فرعونيان او ټا دامن کنه سره دلاسه کنه او حامان او عاديان او سموديان دا ټول تباشول ولې د دې چې معبودانو ا دې چې نیولو غیخ لاسول نشله زازا اې د جولاګي کور چې جولا نه اخلاصولې د دې معبودان چې د ناغم دي رنه شل اخلاصولې رحمت شو یالله دا معبودان چې نیول شي دي نه پدې کې خو نیکان خلک نیول شي دي تا دا غي تشبیه د کور دان کبو سره کړه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله وي زمانه تپوس نشي کې دي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضا فما فوقها الله ويزم مثال بيانون دا عجزوالي دا عجزوالي كغن نيكان دي زما بنديگان دي خو عاجز دي کمزوري دي لك سنگ چي دان کبوت کو کمزوري دي خطل توحيد په بيان کې چې رب کائنات راضي د معبوداني باطلا ولو چې نيكان ولي نه دا غيد نيولو تشديد مشرکان هغه پور دان کبوت سره ورګي ربتی معلوم کو مارگا جن پتا نہ لگی ان اللہ یعلم ما یدعون من دونه من شیء اعتراض مکو چې نه کانی بلل ما تپتا دا چې دې زمانه له وسو را بلل دي ز تشبی ور کوم په عاجز وادي کې دا کنه کان دي زما بندگان دي خو عاجز دي لکه څنګه چې قرض ان کبو عاجز کمزور دي دا هتا مثال بیان کړه الله پدې چې سو پویږي غالمان دي نو دی له عقل پکار دي چې چاله دغه عقل نه دي مثالو تشبيه مشبه رب ته مراد وتلک انسان نه دي په ان ناس ما يعقل الا العالمون اي مشبه مشبه به معلومه ولا مثالو معلومه دا پر عقل واړي وی چې دې کې دي عقل کار نه کوي نو خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآيات اسمانونه تو ګورز مکه تو ګور دې د الله توحید معلوم کا ماشاءالله نچې د الله توحید دی معلوم کړه غریب نه ته اوتلو ما او هیله کوم د کتاب بیان کوا خو صرف بیان نه واقعي مسالات مزم کوا سبحان الله سبحان الله دبسي خالص سره کله کله سر کې براره کنه میرا ور مسره کې نو چې سو کې قران قرابت نشته چې دوه طرف ذکر کړو دا سي تړلې کتاب دی القران كله کل کلمه واحده قران دې پور پښاند یو زنجیر دی او سر در رسول کوم د سر کې انکبوت د سر نه یو تړلې شی وی زنجیر دغه زره دی فکه فرق معلوم کګل شي د آیات د مخه سمنه لګي جرم نظر کوم په خپل غریبۍ کې پانی دار جرم ولګې ته کنه ولګې دو نور چلته اوس ان شاء الله تعالی کې ژوندۍ و چې مخکې نشو به باغه دی وام دا معلوم شو جی جانې دو ولقد ارسلنا نوحا دا مال لري رمضان راګیندای ته دا اته دا بجاسي چې دا راتونه پکې وام کنه دا مال دوره خوند راګیږي چې سوای بل کده چې بچای با والا قدر سن نوحا یقینا لګل موږ نوح عليه الصلاه والسلام څنګه د بشو په قران کې خپويږي الله ډیر خو ډیر خو دا سخی په کړي دي کنه والا قدر سن نوحا واقع مې ویل نوح عليه السلام کنه بھائی تفصیل نکوم یقینا لګل موږ نوح عليه السلام البته خالصه سے بروتا ویلا وی سورت اعراف کې لقد ارسلنا ذی مؤمنون کې ولقد ارسلنا ذی ولقد ارسلنا ولی التمخ کې د نور اسلام واقع نه وراغلی او چې کله سورت اعراف کې را لنو د جمید پارا دی ولقد ولقد دالی سرجمه کا ولقد ارسلنا ود جمید پارا دی کړه ولقد تم خالصه سے مترته ویلا ولقد ارسلنا روحا یقینا لګل موږ نور اسلام والسلام الی قوم قوم داغتا فلا بث فیهم الف سنة الا 50 عاما تیر کلو نوح علیہ السلام پای کی زر کالا مگر 500 نہ زر کالا مگر 500 نہ سورش لو زمون د شیوخ نه دې زو ملګرو توام دی باندې بس بای او دا کول واړی دی وی دا تسلی او دا رب تو دا دانشتی دې دې کې دغلي کړې دي ابن کثیر او غرائب وی تثبیت للنبی صلی الله علیه وسلم وتصدیق لقولی ولقد فتننا ولقد او هذه تسلیه للنبی صلی الله علیه وسلم ابن کثیر وی دا تسلی دي ولقد سنا نوحا امتحانات برازي کو نوح اسلام امتحانات نو خام توجیشا تاسو غوړی د نوح علیه السلام دا واقعات چې دنه بدلته کې ولا عمر ذکر کړی دی څه ذکر کړی دی د نوح علیه السلام څه ذکر کړی دی عمر نه نیم سو کال ولی ذکر دی تعلق د چا سره چې امتحانات به راځي کړه څه به راځي نو د عمر بیان ورلو کو وګوره هغه چې ستور عمر تکلیفو خو اسی یو نقطه دی چې مفسرین ذکر کوي چې فلا به زبیب ارته دوره وګد تاسو غوړی دا څه ولې نه غوړو چې فعل به زبیمو 900 سنه او 50 عام 900 سنه او 50 عام هروي دا څه مطلب دی ګانا د دې مطلب اندار چې نه نه سو کال دا ما چې کوم دې مطلب اندار چې نه سو کال اے استغفر الله باذن الله الله ته خدای به کوي جواب نو کو الله ته خدای دې کې اختصار دی استاد کې اختصار نه چې فعل به زبیم 900 900 سنه جواب دیم دا ارکل چې دا واقع الله ذکر کوي د پاره چې امتحان برازي تو په امتحان کې اول غټ عدد ذکر کړي څه ذکر کړي نو چې دا 69 ده زر اخو ډېر امتحانات غټ عدد ذکر کو مطلب دا رچ دا شي کنه بار خبرې کنه غټي غټي خبرې مکه کوا وړي وړي سند کوا دا د قران طریقه ده غټ غټ کارونه دې شاعت مکه ذکر کا واړو واړو ذکر کا ته واړو مکه شروع کې دا څه ډور کار کو نه دي غټ مکه ذکر کا دا کړی فل به الف سناتین دا الف سناتین زری غټ کو زر غټ کی کنه نو زر دا غټ ذکر کو سبحان الله پری دیکھی یو بل نو تور هغه دا چې د ابراهیم علیه دنو علیه صلوات والسلام نه نیم سوا کال د تکلیف او 50 کال د آرام او تاسو ګره دی کلمات تو غره سنم راغلې سند تکلیف په کال کې مستعمليږي او عام راغلې هغه د آرام په کال کې مستعمليږي دی په دواړو مقصدونو دلالت کو او اته چې کوم ذکر کای چې 900 سنه او 50 سنه نو په هغه کې په یو نهج باندې او په یو خبري باندې دلالت وو چې تکلیف ته خوبای په هغه بل باندې دلالت نو او دې کلمات کې دواړو باندې دلالت ته هم د آرام په کال باندې هم د تکلیف په کال باندې اللهم اے سنین کسنی یوسف سنین کسنی یوسف سنا خدا کی مستعملی کړه د مصیبت پایږي تکلیف پائے گی. او دا خدلتا نحنیم سا وقالا ذکر شو دا دعوت. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اوزائی کی ذکر کئی زما او سیر دی دلتا دی کم دی کانا خدا لبیع گوری فیشل بدیبانی چه دا نو علیہ السلام زندگی شفارس نیم سا وقالا وجی دا دلتا دعوت اگر صرف ذکر دا درینیم سا وقالا دا نبوت ملاوی دون مخ کی نحنیم سا و دا دعوت تو سورش لو دیار لسا وقالا او دریم سو بیا د طوفان نوح نرستو شپارس نیم شلکن باوجود د دینا تپوسی دی کلا شوید دی مرکو وقت کیف یا اطوال الناس عمران کبرگم بابا داری مزداروی یا اطوال الناس عمران کیف وجدت دنیا و اهلها دنیا و دنیا والا بیا سنگا مندل ایک رجل اندخل بی باب و خرج بی باب اے یا کوٹا دا دو دروازی دی او سڑی پی او دروازی دن باسی بلی ورو باسی بس دو روان ولقد رسلنا نوحا يقين لك لهم نوح علیہ السلام قوم داغت نتیر اکڑ پاہی بانے زرکالا مگر پنزوز داران فاخدهم الطوفان متوجیش ہے عذاب دا قوم چی منکرین عذاب نا نشی بچ کے دے دا مکی دنو علیہ السلام دا خبر دا دعوت بیانو او اس چیزن دا چا بیان دے دا قوم دا عذاب بیان دے چی منکرین دا اللہ دا عذاب نا نشی بچ کے دے فاخذهم الطوفان وذللر طوفان وهم ظالمون اللہ بھی جاتے کڑو دی ظالمانو فان جن او تسلید نبی اسلام مومنان تا فنجات او سلامتی اٹکی لکا تسلید نبی اسلام دکی کما تسن دکل کوا تاسو دکل کوا سپن تسلید نبی اسلام تا مومنان تا فنجات او سلامتی خلاص کمون دلرا او کشتے والا لرا وجعلنا آیتن او غرذلم دینخا الالعالمین دپارد مخلوقات سمان وجعلنا دا واقع من غرذولا عبرت دټولو خلقو واقعی ټول خلق له عبرت ته کنه چاچه دا الله دا الله دا پیغمبر مخالفت کړی الله تبارک و تعالی دا حق خلاف کړی الله تبارک و تعالی یاد راځي وجعلنا کی دا حاضر کی شته تراجی کا او للعالمین زکوی چې کیشته د ټول خلق د پاره عبرت ته هغه د نور اسلام کیشته خو نشته خدای مثال خوشته کنه او ګر ډوبیږي نو دا د الله د قدرت نه خدا کنه څنګه مې وی وجعلنا اوګر زور زمونږه دی کیشته نه نخد خپل قدرت د پاره د عالمینو د نور اسلام کیشته خو نشته او سلاوی کیشته خو نشته کنه ایمه سره خو نشته کنه د الله دې ما قدرت معلوم کی ګرو دیږي نو یو در بوله ګره د واقع سره چې واقع عبرت دی او دین در بوله ګره سره د کیشته سره خو کیشته په اعتبار د مثل باندې عبرت د عالمینو ده کنه د مخلوقاتو و ابراهیم اوس بل واقعا ابراهیم علیہ السلام مون لے گلو او یاد کا کله چې هغه خپل قوم ته او عبد الله دی والله بندگی کوي وتقو او ځان بچی د الله تعالی دنا فرمانای نه وعلیکم خیر الکم دا توحید چه دی یک استاسو خیر دی دنیوی خیروم دی او د اخرت خیروم دی ان کنتم تعلمون خود خیر او شر تمیز د پاره علم پکار دی نو سمې وای تک توکی د کنه د خیر او د شر د تمیز د پاره څه پکار دی نو مشرک سره علم نشته جاهل دی کنه حالانکه توحید ټول خیر خیر دی په دنیا کې خیر دی په قبر کې خیر دی په آخرت کې خیر دی خود خیر او د شر دی او شرک ټول شر دی سبحان الله اے توحید ټول خیر دی او شرک ټول شر دی خود خیر او شر دی امتیاز د پاره علم بکار دی او دی جاهل دی نو دا پته ده لګي موحد ته دا پته ده سبحان الله ابراهیم علیه السلام تایچه دنو دوز مریو گی کریو حیلت الاولیاء لی کردی اول دن سفر 264 ما کبرگا ما بانی کردی جو بی علی ابراهیم اصدانی سم ارسلا ایلیه بیارا پری خود رسول فجعلا یل حسانی و یل زدان لہو اغز مری چرانو سٹی ابراهیم علیہ السلام او سجده و تقولا سر و تخکتا کو تب دا اللہ تابداری او زناور با اللہ بیستا تابدار گرزئی ایتا سوائی انما تعبدون من دون الله وتوجيشا ابراهيم عليه السلام رات کي طريقه درت په شرک باندې ګوري ګدان تا طريقه درت په شرک باندې يو دادا يقينا تاسو عبادت کوئ د الله تعالی علاوه اوسانن د اوسانو اوسان چاته وي اوسان جمع د وسن ضروري وسن ارغ سيستوي جوړ کړی شي او بندگی کی هغه بوتي ک قبري ک صلیبي سموي ک بوتي ک قبري ک صلیبي ک غټي دا اوس کالج کې یونیورسيټي کې د پېښور 8 مارچ او دا انعامات چې کوم ورکې دلو یونیکو دا چې درسره دا بلاګانی بو بلاګانی چې دې صلیبي په جوړ کړی دی او کله په گاډي باندې لکه شادو ناشتي دي کله سو دا ټول د اوسان عبادت کې دا اوسان انما تعبدون من الله اوسان رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ویل اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الله زما قبر وثن مگر دا وثن ارغ سيستوي چې د بندګۍ لپاره جوړ شي کاغه بوتي غټي لرګي کسليبي قبري انما تعبدون من الله اوسان دیم شکلونه جوړ کړو کنه یو طریقه د رد شر دا شولا انما تعبدون من الله اوسان چار دکړو وای کنه ابراهيم عليه السلام کنه دیمه طریقه در او تخلقون افکا د معبودیت د خپل معبودانو لپاره دروغ کسی جوړوي کربا به ته دا دا غوږ را کاږي ورونه را کاږي پېښګر به دی باندې دوله سو کار ورکه بیړای راستلی دا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه او دیوان بابا کول می وینځلی کنه دا ځل کسی جوړی کړی دی معبودیت ولا ثابتې ځان نه دروغ جوړوي دا غي د معبودیت د ثابتولو لپاره ځان نه دروغ جوړول او تخلقون افکا دا د هغه وخت کې وي اوسم دغه دروغ دي دریم رد اذن لیکا دریم رد څه دي ان الذين تعبدون من دون الله تاسو چې د الله نه الہی عبادت کوئ لا یملکون لكم رزقا هغه تاسو د پاره د رزق زموارو او دری امرون دي فابتغوا عند الله الرزق الله څنګه رزق لټوي او عبدو دی الله بندگی کوي وشکروا له او دی الله شکر وباسي الی ترجو خاص دی الله ته واپس کول کیږي سوچتے شتے نقطی تر سوچتے جی لا یملکون لکم رزقا نکرہ دک معرفہ دا او فبتغو عند اللہ الرزقا التا نکرہ دا پس یاد نبی کی مطلب دار ہے جدہ استاسو معبودانی باتی رہی یو نونہ یو بسر کے قدرم نیچی در کولے او اللہ تعالی بسر کے نو دا اللہ تعالی سر کامل رزقون دی کنی ما خام دی خپلو مخیطاو گورا دور کولی پراتی لست آلی نچی شلطاون پراتی لاسو تاون مرسی فبتغوا عند الله رزقا الاسلام راغره دي الاسلام دا کمال دي او ال ترزقن نکرل تنین سلغونی یو نړی دلم نشی در کولی یو نړی دلم نشی در کولی مکتبانی پیشوی جی اے او جی و ان تکذبوا ما توکید تر رکو پوری دو قول ندی دو قولنا د مفسری ضروری دا ادخال الہی دی الله تعالی کو میس کی ادخال کو ابراهيم عليه السلام واقع خط پښوا تدغه نه پوری روستو هغه دنه بیا شروع کیږي روکو نه دا تر روکو پوری ادخال الهي دی دیم قول دار چې نه دیم احتمال دار چې نه د ابراهيم عليه السلام بیان کې داخل نه خبر پیږي کنه پیږي نو چې ادخال الهي شي نو تسلی د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا تسلی چا تا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا یو احتمال او کو د ابراهيم اسلام بیان شي چې د ابراهيم اسلام بیان شي د څه بشي وای ان تو کذيبو کتا زما تکذيب کو یو قوم او درد شرکو کو نو فلا اترکو تبلیغ غره پیدم نو چې دا راو باسه کنه سموي ابراهيم رسول الله اسلام بیان کې داخله ده کچرتا زما تکذيب کوي رزو غره تبلیغ پیدم نو فقط کذب امم من قبلکم نسبت د درو چې د اغډلو کډو تاسو نه مخکې عادیان سمودیان وغیرہ دې تکذیب کړو پیغمبرانو ته تبلیغ لري خو دې وای کنه ته خو دې نو پرې خو دې تاسو کوم ته تکذیب کوی ته تبلیغ پرېدم نه وما على رسول الله بلاغ المبين زه به خپل تبلیغ کوم او پیغمبر باندې رسول خار دې تم پر پہنچو راه مروانه نه ای امت ما متوجی شه دا تک بیان چا دې د ابراهیم علیه السلام دې او چې خالی نه شي او غره دې د ابراهیم اسلام بیان شي کړه التفات کله مخاطب او کله غائب او کله حکایت او دلیل انفسی دی او علم یرو دین گوری کیف یبدو اللہ الخلق سرنگی اللہ تعالی اول دل پیدا گئی مخلوق بیوی دوبارہ پورتا گئی اثبات دباس پس اثبات دا توحید و رسالتنا متوجی شا مخی بیان دا توحید و شکرہ ابراہیم علیہ السلام اثبات دا رسالت و شکرہ او مال رسول اللہ براغ اس اثبات دا چاہ دے دباس دے توحید ثابت چو رسالت ثابت چو اس اثبات دا چاہ دے دباس دے کنا کیف یبدو اللہ الخلق اولم یرو مراتن علم دے اولم یرو آیا دی نپوئی گی اے ذکر درو یرتی مراتن سی شدی علم دے آیا دی نپوئی گی چس رنگی اللہ تعالیٰ وزر پیدا گئی مخلوق ابی دوبارہ پورتا گئی یقنن دا پیدا کولو دوبارہ پورتا کول اللہ تعالیٰ سان دی او آیا او گردی دا مکی انپوسی شو اس آفاقی دے تاکو مزے او تاکو ما تاکو مکی انپوسی دے او سجے آفاقی دے قول تعالی سیرو پر اوگر دے بزمگا کی فانظر اوگر کیف ودار خلقا سنگ اللہ تعالی اول پیدا کر دے مخلوق یا اللہ تعالی پیدا کی بے بلدر پیدا کولو سرائی پیشک اللہ پر ہمانے قدرت والا دے زبردست نقطہ ذکر کردہ دستم شیخ رحمت اللہ علی التے یبدئ اللہ الخلق یبدئ مزارے دے ماضی دا او بدعا وائے کنا بدعا ماضی دا ہر زی عقل تا پیدایش تے انسان معلوم دے خان اگرچہ بستر گو نخ کاری خو ہر زی عقل تا سمی ہوئی ہر زی عقل تا پیدایش تے انسان معلوم دے کہ انسان دمور نہ پیدا کی گی اگرچہ ہی نہیں نو پتہ ہوتا شتے خو ارکلا متوجیشا ارکلا چہ دا پیدایش ہو ستان مخ کی چکم پیدایش شوئے دے نالب تا دا غیتا نہیں خبردار این یو خونو خبردار تیر نه خو آینده چې کوم پیدا کیږي ته خبرې کی د پلان کیږي شو د پلان کیږي شو د پلان کیږي شو ا په استقبال کی خبرې کی په استقبال کې نو ځکه صيغه د استقبال شولا او چې پیدا شي نو د پیدایش سره په نور مخلوقاتو کې تو سوچ کولې شي ستانه مخکې که الله مخلوق پیدا کړ دې ګټه پیدا کړ دې کونه پیدا کړ دې چې را پرالوي شي پیدا شي ستانه مخکې مخلوقات شته دې اسمان دې زمکه دا نو هغه ستانه مخکې پیدا دي هغه کې سوچ او فکر وکا نو هغه کې ماضی سے ذکر کړل او د انسان پیدایش دې پای کې مضارع ذکر کړل چې انسان چې د انسان د پیدایش نه پای دا اخري معلومول کوي نو تیر شي وی نو بلکې د په جون کې چې پیدایش دا نه معلومول کوي نو مستقبل ذکر کړو او د نور مخلوقاتو نه چې دې استدلال کوي نو کستا په جون کې نه دی پیدا مخکې پیدا دی ام تیل تو پیدا غستے کی او معلوم اور کولی شنزا کہ بدعا ذکر بنا یبدی او بدعا باری پیش نہیں یبدی او بدعا یو مزاری دا بل سی جرے ماضی دا مستقبل دے بل ماضی دا دغا پک نکتہ دا یعذب من یشاء نتیجہ دا ما قبل بیان او تخویف او ترغیب دے سمی ہوئی دا دا مخینی بیان نتیجہ دا او تخویف او ترغیب دی ار کله چې مخکې د کافرو ذکر وشو نو یعذبوی مخکې کو ستا خیال لیکن مو یعذب وسی شو یرحموی رستو کو و ایلی تقلبون او خاص دی اللہ تعالی تاسو ګرځولې کی اړولې کی قلب ست ویلې کی بدلیدل دی یو حالت نه بل حالت تا او قیامت کې واقع کی دی یو حالت نه بل حالت تا بدل شنو ذکر تقلبون وی تک اسو وی وما انتم بموجزین تصور کې شی ابوبکر تقلبون د قلب نه لیکن قلب ست وی بدلیدو تا اقلاب نون بمیم هلکا نون ساکنو تنین در جی بنی اللہ دیو بخی گر رایات چو ماشاء اللہ رایات چو میم بعدی نون اپ میم سر بدل شو اقلاب دیکن قب دیکن دیو حالت نبر حالت تبدل ارکل چید دنیا حالت ختم شو آخرت حالت شروع شن دیو حالت نبر حالت تبدیلی رازی دیو جن تقلبون ذکر شو ذکر شو ایمن قلبین قلبون کنا وما انتم بموجزین نه تاسو کمزوری کون کی اللہ تعالی په پسمکا کی ولا فی السماء او نه پاسمان کی لوکن دفیا سمه وی مو پسمک کی پاسمان کی نه تاسو کمزوری کون کی امنکری نه دوا مو الحمدللہ الله وبشکی منکر پسمک کی کنه نه تاسو کمزوری کون کی اللہ تعالی په پسمکا کی نو پاسمان کی ہونے دی ولا فی السماء لو کنتم فی اضافه تقدیر سر دے پرس سر اگر بن پرس چ اسمان تر نشی اللہ جمال تو نشی بچ کے دے پس مگر انم نشی بچ کے دے تو اسمان تک بن پرس لڑشی نو عمرنا یادار چ دا خطاب چا تے ملائکہ تو نے ملائکہ دا اللہ نے ری کنا نو منگ میں منگ کو پس مکہ کو انشاء اللہ تعالی لا بچ کے خوج کم منکرین دے پس مکہ دی خو اللہ تعالی وچ کم ملائکہ پاس مارو کی دی نو کزا غیر صدا اور اگر انم نشی بچ کے دے خطاب اگئی تم دے زکیہ کے سما سر ذکر کرو وما انتم موجودین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ نشتے تاسو اللہ اللہ علاوہ سو دوست انو سو امدادی تخویف والذین کفروا بآیات اللہ آگ اسات جو کفر کے بیعتن دا اللہ تعالیٰ بانی مطلب دار منکرین دا توحید دی ولقائی منکرین دا بعث دی سمیں ہوئی زیو یو ٹکو مو سر تو تگورا منکرین دا توحید دی اور منکرین دا چام دی د باس دوباره پر تکې دل اولایګه سو میر رحمت دا کسان نو امید دي زماده رحمت نا دي ته وي محروم کیا د جنت ولي جنت زید رحمت ففي رحمت من الله واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمت من الله ذکر د رحمت ته مراد نه جنت ته جنت زید رحمت ته نو ذکر د مظلوم ته مراد نه ضرب ته مراد نه سري چا جنت ته چا سري ودي دې کو ابھی رحمت من اللہ دی بد اللہ پر رحمت کی مراد جنت تے و ذکر در رحمت تے خو جنت زید رحمت تے نو مالا سی ہوگئے میں ذکر دو مضروب تے چا رحمت تے مراد تے نظر تے نو ذکر دو رحمت تے مراد تے جنت تے جنت زید رحمت تے نو ذکر دو مضروب تے مراد تے جنت ذکر دو مضروب تے مراد تے نظر تے نو دفع جب خبت بیا دفعہ رکھا لگا رکھا کی گی لگا دریم ذل چوائے محمد حاضر سے ففی رحمت من اللہ دی بدل اللہ پر رحمت کی ذکر دو رحمت تے غمراتنا جنت تے جنت زید رحمت تے نو ذکر دو مضروب تے غمراتنا ضرب تے مضروب رحمت تے غمرات ضرب تے جگہ جنت تے اولائے کے ایسو من رحمت دی ایتی شو ماشاءاللہ شافات اسا پا گوایا کانا دریم ذل میں ہوئی پیتی شو پیتی جزاک اللہ دا خزمو زبردست دست دے خخ کلی دے چار زرکات نیشتے سارا پوری زمو اللہ دے ماشاء اللہ مہربان دے اللہ کتاب بوائی ہو خون بتی اماسو اللہ کا چھے والا پخوائی ماشاء اللہ اولا و اولا کلو مذاب العلیم او دا کسان دید پارا دا در دک ولی اتاو جیشا چھے جنت نا محروم اشنو بل اللہ رشتے سوا دا جانم بل اللہ رشتے اولئک الذین ظلموا اشار دخول الجنت کنا انه من شرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه جنت کی حرام حرام دی جنت چې حرام شنو جنت ته منځي چې د جنت ته محروم شنو جنت ته منځي دا یو محرومتیا د جنت ته اشاره شواله او دا بل دخول د جنت ته اشاره شواله پښتا کی کوانو او مخزا آیاتونه لگاوا فما کان جواب قومه ابراهیم علیہ السلام خدا بیان او کاجز نو جواب د قوم د الا ان قالوا تلوه مگر دای وی دې اوج نه دې چا ویلو دې پلار ویلو تا ارجمنک او حرقوا دا قوم ویلو سورتی انبیاء 68 نمبر آیات حرقوه وانصروا آلیتکم پلار وی وی وج نه پلار بدیوم وی دې پلار درغو امتحانو ابراهیم اسلام پلار وی وی نه تا ارجمنک او قوم وی سو دوی نو دا یو د قوم خبره ده بل پلار خبره ده فما کان جواب قوم نو جواب د قوم ده الا ان قالوا قوم ده خو پلارو مو کنه پلار ده به مساله کو لگا نه یا ابتی لم تعبدوا ما لا يسمعوا نو جواب د قوم ده مگر دا چې اقتلوا او حرقوا فانجاه الله من النار بچک الله تعالی در د اور نه دنه مانه چې اورې تا اور دې درې نو د سوزولو د اور نه سموي بس یو ټاکو کا د سوزولو د اور نه اور ته خو اور دې ده وګوره اون سودی دو متا ته دخل شې سم کوجه ویلې وا روري تقدیر حق دی ها سموي یو تقدیر نه بدلي ښا دعا ٹھیک شوه بھائی او الله تعالی تقدیر ته محتاج نه دی ښا درې او دنیا دار الامتحان دار الاسباب دي اسباب استعمالو ښا امتحانات برازي به داسې مثال به ذکر کو وی په تقدیر کې 500 مونږ نه لیکلی شوی وا په مونږ باندې ادا تقدیر وو ادا تقدیر بدل نه شخا اوسم 500 دي او الله په مونږ باندې پاسان تیار اوسترو کې تقدیر ته محتاج نو رکړي را باندې پینځو او ثواب د 500 ته دی من جاب الحضرت بل واشو ام صالحا دې رقیمتي خو تقدیر مسلو دور عزت لند حال سوایا ما الله په تقدیر کې ابراهيم عليه السلام له اور ته غرزول لیکلو او بالکل دا تقدیر وو ام دک سے شوا خو بچکورو د ابراهيم عليه السلام کې الله تعالی تقدیر ته محتاج نشي وی غرزو الله تعالی بچ کړلو سره قیمتي خبره ده خطه وای چې راو تقدیر کې مال جنت یا جهنم لري شوې دي دنیا د عمل امتحان دي د اسباب دي کار کوا مهنت کوا جهنت برازي درس کوا مهنت کوا در دې سوال جواب دي چې ته بس مال شي لري شوې دي مهنت کوا څه چې لري شي دي بری کړی شي خطه مهنت کوا سبحان الله دا سه مسله حل در تقدیر چې سوای ده ما د قبرګان بابا لري کړی دي قبرګان بابا را جامع صغیر په حواله ما سره جامع صغیر چې د غریبي ده بای وبش ابراهيم عليه السلام دا دعا وکړه اللهم انت واحد في السماء وانا واحد في الارض اللهم انت واحد في السماء الله ته پاسمان کیه وی معبود کر الله دا در بلند دې زوکه کنه او زه یو يوم پزمکه کی اعبود بس بندگی دې کومه اصل خدای وکنه حسبي الله ونعم الوكيل او اورته اور ورزو فما احترق منا الا موضع القطاف ان سجد مگر زید چا د غټ غټ غټ نه کی ورګری شوی تال ا کو سجد دې نو سجد قدل تک خلق دا خطیبات یو حدیث وئی چې ابراهيم عليه السلام چې دنه چې کله اور ته ورزونو جبريل السلام الله تعالی ته چې د خپل دغه مستریو کا کړه هیڅلی د خپل محبوب دی بنده دی وی تورشه په جبريل السلام نه لوي الک حاجه ست حاجت شته نو وی اما الیک فلا ابراهيم السلام ته تا ته نه دی وی الله رسول وکړه نو وی حزبی من سؤالی علمه بحالی زما دا سوال کولو نه داغو علم زما په حال باندې چې دناغه کافی دی مطلب دا چې ابراهيم السلام سوال نه کړي خدا کمزوري حدیث دی دا کمزوري دی صحیح خبره دا چې ابراهيم السلام سوال کړی حسبنا الله ونعم الوکیل دا صحیح حدیث سره ثابت ده کدا ډیره مجربه دعا ده خجی چا صحابه دي کنه په 500 هزار دا وای لزر دروز د مزد مخ کې لزر رستو الله حاجت پر اگے حسبنا الله ونعم الوکیل جنگ یوحد کے صحابہ نو ویلی ابراہیم علیہ السلام ویلی دا زبردست تھا شاپور سے رحمت اللہ علیہ کوئی زبردست دعا دیتا فضلہ ان فی ذلک الایات یقین پدی کی دلائل دلیل ندی عبرت ندی لقوم یؤمنون دا پار دا قوم چی ایمان لری لآیات کامل قدرت او تصرف دا اللہ دے یو دا دلیل شو او دا اور نا اثر دا صدور ختم وال چا ختم کر اللہ تعالی ختم کو خشاک سیزل ابراہیم علیہ السلام نا سیزل موحید نیر تسلی و نجات اٹول دلائل دی کنا وقال هذا ابراهيم السلام شجاعت تو غره بہادر دی وے او نروتو اسنا چې تکلیف ته ملاو شو مسله به پری خودی جیل نروزی او تکلیف نروزی بیا خپل بند کی خپل بند او ابراهيم السلام او نروتو بیا هم اکسی دی یادې دے د موحد خپل بند دی تی دی جیل نروا چې تبر تو خپل بند کی ابراهيم بابا خپل نرو بند شوی نو نشه القران رحمت الله علیه وی او تیری و زیتون مشران ورا مشران ته سره واشه مشران انبیاء علیهم السلام دی هغه چې سکر دی هغه کولندی په لور زیو دریګه شقام د سکول هغه کوا ابراهیم السلام چې کو نرو ته دیو ته سره شروع کړو وقاره وی انما اتخذتم من دون الله اوثانا دا د اور د چروته یقینا تاسو نیولې د الله نه راو شکلونه موته د بینکم فی الحیات الدنیا د وجد دوستانه په مستاسو کې په جون دنیاوی کې دا وجر دوستانه چې پیر د مرید سره دوستی کوي مرید د پیر سره دوستی کوي او مشرک مولا د او استاد د بدعتي د خپل شاګرد سره کوي شاګرد دغه سره سر په ور کوي ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض پیران پیری مریدی شاګردی استاد دی خاتمه وای لعن بعضکم بعضا لعنت بوي سوره یونس 28 سوره اعراف 38 کلما دخلت امه لعنت اختا و مخاکم النار زیست تاسو اور دیں و مالکم من ناصرین و نبی تاسو پاسو کم دادی فا آمن له لوط فا آمن ایمان خکارک ابراہیم علیہ السلام دلوت علیہ السلام تصدیقو کد ابراہیم علیہ السلام اولی پیغمبر خو مومینی کنے یارا تک میں اوکو کنا سمی ہوئی پیغمبر مومینی پیدائشی مومینی نسنگ پا آمن له لوط اظہار دی ایمانو کد ابراہیم علیہ السلام دلوت علیہ السلام د ایمان اظهار وکو یا په مله لغوی تصدیق وکو چې زه خو پیغمبر یم مؤمن یم خستان تصدیق کوم ملک وقال او ابراهيم عليه السلام زه خو زم میزر سرم زم وقال او لو تسلم زه خو زم اني مهاجر الى ربي قال کی ضمیر چاته راجی دی او لو تل السلام تم راجی دی کنه روارو اتر ندی مهاجر لربي نو ای خ الى ربي وی ولی کلی ربی ویلے وی نو صرف پر رضای الہی دلالت کاو خو چه کم زیتا زم پاگی دلالت نکو چه الہ ربی شو نو پر رضای الہیم دلالت کاو کم زیتا چه ما تر رب وی نو آغ دیتا بزم پاگی دلالت کئی ذکر الہ ربی شو ورشوی مہاجر الہ ربی ویلے کلی ربی ویلے وی کلی ربی ویلے وی نو پر رضای الہی دلالت کاو خو چې ظاهره طرف خو یی تنظیم ظلم کنه نظم هغه باندې دلالت نه کوي چې الہ رب دی شو دواړه خبرې شوې چې رضا د الله د په حاصلو ما هغه د پاره زما او چې کوم ځای راته وایو هغه د وزن نو الته هجرت رقم نه کو سواد الکوفین حران تا او د حران نه چې د بیا ارض مقدسی تا ارض انه هو العزیز یقین د الله تعالی زور ور دی ملګری ته ضرورت نشته د الحکیم حکمت والا دی الله تعالی زور اور دی څوک په زور اور نشته حکمت واره دی سمور نتیجی سمې وی ټاکدی کا غوره سو نتیجی ابراهيم عليه السلام هجرت وكنا هجرت سره اوس ګور وتا ور هجرت سره پای دي مي هاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا ووهبنا له اسحاق يو ويعقوب كنا وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب ده من نتيجه موږ له اولاد کې نبوت وغځو اې دته ابو الانبياء وي ټول پیغمبران په دې کې راغلي دي او کتابونه دته په اولاد کې راشي دي او واه ته نو اجر او په دنیا په دنیا کې هم بدل ورکړه څومره چې اې مطلب قسم اې دانه دا برهمن برهمن هندوان برهمن دا ابراهيم عليه السلام ته نسبت کوي جی هندوان د مکی مشرکان وته نسبت کو يهوديان هم نسبت کو عيسيان هم نسبت کو دا په دنیا کې اجر دي کنه ذکر حسن ارسو کو تخپل د بشره نسبت کې جمع مشر دي سورتي جي في دري سوشوي تو سرور ما وانه في الاخر ذل من الصالحين او يقين دي په حالت کې خامخا ده کامیاب نه وي ولوتن او یاد کړو تر اسلام کړه چې وې تخپل قوم ده انکم لتاتون الفاحشه يقين تاسو خامخا راضي په حياتا ما سبقكم زیاد قباحت ته اشاره ده ما سبقكم بیا من احد من العالمین روان دیوال نه دکړي تاسو نه دی ته اس یو تند مخلوقاتنا تاره میانو تاسو له بیا کار شروع کړی دی اوی د دې ردی وته کوم کې وته توحید بیان کړی دی ها غرايب القران وی الظاهر انه امرهم بالتوحید ثم نهاهم عن الفاحشه التي اختصت به قومه اول وته توحید بیان کړی دی بیا چې پای کې کوم ګناه و غره وته او ویلا تفسیر د فاحشی او نور قبایح سموي اين نكون تاذون الرجال وزحت بكر ده سوره دي کوم سوره کی شعرا کی کنا آیا یقینا تاسو خام قرادی الکانو تا وتقطعون السبيل يومنا شو تاسو اے پرې کوي لاری شو کی کوي لاری شو کوي ان د لاری کی خلق شو کوي شو کوي شو کوي شو کا دیم وتقطعون السبيل تاسو لاری باندې وای ولی حضور به مېرمان را رسول الله سره بدامري کوله پاګي به سونه راتلو ظالمان تاسو لاری شو کوي باندې وای زه مطلب دیاتو تاسو لاری باندې وای مسافر به رانی ول حضور به سره بدامري کوله پاګي به سونه راتلو اداره به نه ست تیسړې بیزتی کې سړي ته لاری باندې وای سو مطلب وشلو ترې مطلب وای او دی وای وتقطعوا السبيل تاسو پرې کوي کټ کوي لار د بچی پیدا کیدو ځکه تاسو دوبره وتی کوي او دوبر نو بچی نه پیدا کی او قبل نه پیدا کیږي نو آرامي نه وي تقطور السبيل تاسو کټ کوي پرې کوي ختموي اغلار د پیدا کیدو نه بچو افزایشن افزایشن نسل چې کوم نکی کنه هغه نه کوي وتاتون فی نادیکم المنکر او تاسو راضی په خپل مجلس کې ناروا کار ناجایز کارون تا تیزونه بیا چور اس پروا نه پترخ به تیزونه اچول پما کار جواب قومه نو جواب دو قوم در الا ان قالوا جناب عذاب الله مگر دا چراول مون تذ الله عذاب ان كنت من الصادقين کچری ته رشتونو نه الله سوره اعراف و نحل کی سوي ليو پما کار جواب قوم الا ان قال الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم هي لكنو ویلی البته اخراج خبر اوا ادل تر څه خبر اوا ایتنا بیا دا متوجی شه کنه دا حصر حصر اضافی دی د لوط علیہ السلام په بارکی او داغه د ملګرو په بارکی وی باسی بل خبره نه کولا او د ځان بارکی وی موږ له عذاب راوړه دا یو د ځان خبره ده ایو د لوط علیہ السلام داغه د ملګرو خبره ده حصر دواړه صحیح دی الته چې سوینو هغه د لوط علیہ السلام او داغه د ملګرو بارکی خبره ده او د عدل ته چې وی د ځان بارکی خبره ده الا ان قالوا ان بیا دا بالله ان كنت من الصادقين دكتور اللي بيشوي متوجيش چکله لوط علیہ السلام د ایمان د اغینا نو امید شو نزال دعاء د نصرت او اغید د عذاب سوال او مفسدين نوالونی کنه چې اذیتونه او تدیر ور کړیو مفسدين تکلیف او رسول اخر هغه تنگ کو د تنگ آمدو وجن آمد قال او لوط علیہ السلام ربامی انصرنی مدد میں اوکا مخلاص کا او دیتو توخیجو علی القوم المفسدین المفسدین دی کنا تنکرے ما بیخی سمیگی نو برا برا وائی برا برا وائی بس برا برای یزگو رو دا زبردست نفتی توقی دا دی برا برای خو اللہ تعالی بلنیک پیدا کئی دی ختمی خو پلاړه چې ملائک راځي نو ابراهيم اسلام ته د چا زیر ورکی دي اسحاق عليه السلام اشاره دي ته چې مفسدان ختمم خو صالح پیدا کوم مفسدان ختمم مفسد ختمم خو صالح پیدا کوم دای مفسدان دا ختمم ورشي ابراهيم اسلام ته زیر ورکی چستا به اسحاق کیږي اد اسحاق درست یعقوب بکیږي نو یعقوب یو سره وی مطلب دار چې د زیبه دی عمر ډیر زیاتی نصیب دیم کیږي دا د کی وچ وچ ډیر څه دی زیبه دی وشي وړي کوالی پایدې بتی والی او راغټ پشي او کنه وادو او بیا بد نصیب کیږي کردا پایدې دی دا زبردست بشارت ته کامل بشارت ولما جات رسولنا کله چرانه زمون استاد ابراهيم عليه السلام ته بل بشرا پذيري سارا ظاهر د دې لاره چې اسحاق عليه السلام راځي قالو ابراهيم اسلام اول نو خوشاله کچ دا دیو ته خبر ورکړه چې ان مولکو الیاد القريه موږ د لیکري ولا هلاکون کیو ولي هلاکو وي ان الاکانو ظالمين ابراهيم اسلام زو خوشاله نه مين نبي ادو تر عربه ده پکې او دوست خدای ده خدای خبردار نه دي هغه وته نه نو عالم من پیا هو اور لرو جنو والهو دیو مون خاصلو او د آل بي د بوډاینا بید بودائینا کانت دل غابرین دلاز پاتی کی دنگو را پاکی دا کی خا خا خا بس ٹک تا خود ما روارتو کی نگرشی کانا ما خوی چی می علا کوئی او کیدیش دی سمشی انہا دا نسمیگی او لگا چی دن روارا بدی بچکو ولما ان جات رسولنا لوتن دلتے ان راوڑو اما کی ان راوڑے دی ولما جات و توجیشا ان دې اتصال نه پاره دي دلته چې ملائک نور سي د سم دسي خبر او کړه ځکه لوط اسلام سم د خپه شو الته چې راغل دي کنه زیر سم دست دي اول خبرې ترې دي او دا کنه او خدا خو ته حضور تعالی زیر اندر کو خو ته دی علاکو الته د خبره کې اتصال نو نو ان را نه لې دلته ان دې اتصال د پاره دي چې راو را سي د سم دسي لوط اسلام ته خبر او کړه ځکه خپه شو چې خپه شو وي دا خو دا خبره شي او دا زمام میمانه راو خپه کې کوم دې درمو زه تر سو دلتا ان را ری وقتی انشتے ان دا اتصال دا پار رازی سر پار رازی کل چرا لزم ملائک لوتن اتر اسلام تنسی ابیم اللہ اللہ متصل خپشے ہو کنا او تنگ شو دا دو وزاق تنگ شو پدی بانی دزلنا اغیوتی میارے گا پا من او مغم جنے گا پا عذاب او پا حلاکت دا دی انا منجوکا و آلکا تک نو کو لا تخف مې اړېګه پم او مغم جنېګه په عذاب او هلاکت ده دې ان مرجو کا من خلاصې در کو تا تا اوستا آل تا الا امراتک بي دخلستان كانت من الغابرين التم كان من الغابرين تم كان من الغابرين التم یو ټکړو سو دلته په عذاب کې ټکو لگا عقیده کې پاتې دا نو په عذاب کې بپاتی وي ان منزلون على اهل هذه القريه يقين مغراليو پدې کلیوال باندې رجن کرکجن عذاب نه سمای د بارانا بما کان یفسقون بسو د فسق د دی باندې بما کان یفسقون دا سبب د عذاب ته اشاره شو او رجن من السما عذاب د اسمان طرف نه ولګه کانی سره د سیحه نه سمې وي کانی سره د سیحه نه چغوا او کانی وسره وي د بارمران والا یادار چی رجزم مقدرم من السما مقرر دبر نبی واکانو یفسقون ولقد ترکنا منها آیتا یقینر پری خود لمنگا دی کرینا آیتا نخا کنراتی کنا یا کانی ترس وقت پوری کانی ہو یادار چی اسم اگا بحری اسود شتے دے چی حیوان پاکی جندے نیشی پاتے گی بلکی حیوان چی پیور تیری کی نامر کی آیتا نسو مزداقہ میں ہوئی دری شابه نخا کندتا کندرا کسمشتی او هغه کانی چې نازل شي سو وخت پورې او یا غو بو بحر اسود اسم تور او بده تور ډنګ دی او دا امریکایان کافران دی دا مطالبه کوي عربونه او راضی وي دي نمون زهریله مواد حاصلو کافی شي تر اوسه نه دي هیڅ کافی نه دي عربو کې دي دا د لوط اسلام کو صدو ملاقات وانکم لتمرون علی مذبحین کنا وباللیل افلا تعقلون خداوند دے کہ ہنگامے سحر کرد قوم لوط رازے روزبر لقوم یا قرون دا قوم دا پارا چی دا اقل نکار اقلی ستا خیال شتے یا نکتا ہوئی کار دا خستا نکتا ہوئی سبردست دلتے لقوم یا قرون ہوئے وکی دا جی سی ہوئی او دا ابراہیم اسلام پاگئی کہ لقوم یؤمنون ویلے دے او دا نوح علیہ السلام پاگئی کہ لقوم العالمین ویلے دے آیتا للعالمین ویلے دے نو آئی کہ آیتا للعالمین پور مخلوقات اللہ نجات دا نوح علیہ السلام او دا غد ملگرو ودا او کسونو یو روایت ذکر شوی دی او کسو شه قران رحم الله دا درې انګین دي درې زامن یو دی مفسری یو روایت ذکر کوي خو سرد وسر نشته دی والله اعلم خو التا للعالمین وی ذکر کیشته چې دا کنه په هر ځای کې شته دی ولکه کیشته په دې کې شته په جشته ټول مخلوقات له جدن دا کیشته د نور اسلام کیشته دا یې مصر ستین دا عبرت د الله دو نخ د الله د قدرت دا او د نوح علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام پای کې سو ویل قوم یؤمنو ولی زکه اغه آیاتونه د تشجیع او د تسلی وو سمول کړه تشجیع او د سو نو تشجیع بهادری مؤمن اخلي تسلی مؤمن اخلي فالته مؤمنون وی او دلته یاقلون وی ولی کندرات دغه موجود دي نو چې سو په تیریږي او عقلی وی اته برت غستیشن زکه د قوم یاقلون وی اوري آیت للعالمین او آیت لقوم یؤمنون او لقوم یاقلون کندرات داغی موجود دی چسو پی تیری گی و عقل لری لبرتی غستیشی التا تشجیع و تسلی ورو اغا دی ایمان ورو پر خاص تشجیع و تسلی مومن تا ملاوی گی او عالمین نو کشتین عبرت پول مخلوق غستیشی چدا دا اللہ دا قدرت چدن اغا نخدا نیو دیکی عالمین شو او بل دیکی یؤمنون شو او دل تکی یاقلون شو التام قادسی و سارو قادسی پیوشو ماشاءاللہ نکتا شتایی دا گنا زبردست نکتا دا ویلا مدین آخام شعائبا مدین والا تمہارے گلے مدین دا ابراہیم علیہ السلام زویو خوا لیکن سنگا جسمائیل علیہ السلام اساق علیہ السلام دائم زویو خیلی مشہور کا نا پاگبان میں دالاقہ مشہور اچھے ہوا مدین والا تلے گلے ممرو دادی شعائب علیہ السلام واقع من روی اللہ بیا قوم یعبد اللہ ایدما قوم دی اللہ بندگی کی ورزولی اول آخر آقیت ساتھی دروازی رستہ نہیں مکی کی پس مکی کی فساد کون کی فقط لبو ندی بیا بیا درو جرکا وغلالا انی والدی لرزل دلی گڑبی گڑبی گڑبی رشول دی پس پلو کورونو کی جاسی مین نسکور پراتو دلتا ہے داری ہی موی ولی زکا دلتا رشپا دا نو پر رشپا کی خپل ہے بڑ دیر شہ دینا جمعی تضورت نشتے جی پی دیار ہیم او کم دیکی چھ سیحا رازی نلتا پی دیار ہیم رازی زکا سیحا کے دور حیبت نشتے نو پی دیار ہیم کو چھ حیبت سیواشی وعد و سمودا د دیار او پدار کی بنوکتا ہوئے لگا نا دلتا رجفا دا زلزلہ کی حیبت سیوائی د دیار جمع نکڑا دا اولتا سیحا دا نو التا دیار جمع کڑے دے او حلاک نمو آدیان و سمودین قد تبین لکم یقینا سرگر شویت آستا داغی احوال تاستا احوال میں اسر پٹ راو باسکن اگا پائل شکن داغی عذاب داغی احوال دیمہ توجیح وقد تبین لکم یقیناً تاسو سرګند ده مم مساکینم بعضو مساکینم بعضی کندراتی باقی دي کنه مم په مرنه بعضو وقت تبین لکم دغه سرخ کاری تاسو د باقی کندرات داغي وزین لهم الشیطان وخستکلو دي شیطان امرنا شرکیات او بدعات ناروا ندی برکلو سمیرالنا وکانو مستفسرین دا د په وهم دا یره دا شیطان بزه کو دوه کړي دي بسادهګان وو دي بسو سادهګان وو وینه وکانو مستفسرین اشکال افلا تعقلون او لا یعقلون د کافر د پاره دی دلته مستفسرون وای مستفسرین وای اشکال جوړ شي کنه اشکال بل پیرش وای کافر مبارک الله تعالی افلا تعقلون او لا یعقلون او دلته یې کانو مستفسرین او خیاران نو لا یعقلون افلا تعقلون د اخرت په اړه کې مستفسرین د دنیا په اړه کې در تناقض وشتي وشتي در تناقض هشت وحدت شرط دا وحدت موضوع و محمول و مکان وحدت شرط و اضافت جز و کل قوت و فعل است در اخر اضافت تی نسبت تی کنا مستفسرینو دو دنیا پا نسبت سرا اخیارو او عقل نیکار ناغست کم اقلو دا آخرت تلی حاصا اب ہو گیا اشکال دفع او یا علمون ظاہر من الحیات میں وما دل آخر تم جزاک اللہ سورت روم کی برائشی ادا بدان کبو سر ربط مشی سمعوی ا بس تاسو ټک کوي چې به تشریح کو به زه خوشاله یم خال شیخ سے ماته ویلې دې شارح ته او ماته باچا مونږ مرسي الحمدلله باچا مونږ مرسي په تلوي توضیح ان شاء الله چا کوما اوس پرې کار به شروع دی د خیره سره نو ته مديني نه تقریر کې لیکلې دي وې دې د مشایخ د ارشاد شارح ته الحمدلله دا په توری تحفیظ بن نعمت د توامه وې دې د مشایخ د ارشاد شارح ته ته یو ټکی وای ازبه دې څه خبر راواز چې سوای ما شاء الله دارابت شو وقارون و فرعون قارون تبا کر دے فرعون هامان ولقد جاء موسى بالبينات یقینا دی تراغ موسی علیہ السلام فخارو موجود فاستكبروا في الارض دي تکبر کو پس بگی الا دادا شو وما كانوا سابقين او نو دی زمون بچ کی دن کی دا تالو دوی می داوی سره شو ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا كان دی سر بتاله شي کنه بس ټکلا دی کا فکلن اخذنا بذنب دا ټول کونی ول مون په ګناه دا غبانی بعد دې نه او چې مونږ بنا کانو باران نه ولې کو لکه سو کو قوم درو درسه بعد دې نه او چې چغيونی ولا لکه قوم دو ساره حضرت محمد درو درسه دې قوم باندې چغرا غړي او بعد او چې مونږ پس مکه نن باسل لکه قارون او بعد دې نه او چې مونږ غار کړو لکه فرعون نیان او قوم درو علی السلام و ما کان الله لیظلمهم نو الله تعالی چې دی باندې جاتے کړو ولکن کانوا انفسهم یظلمون تنګ شي غني ختم سورۃ کنا سورۃ ختمو ملن نه ها شپږ دې کتاب یې ازیر غدی آیت نمبر زاد دا وره دغه خیر وکړي او مګ بیا زه تاسو زه ما څه وکړم بس پښمنۍ ولر شي څه به ودی شي ما دې نه شو نو ما ته راوې لا لاجی په کیسو ته دا ته لري یاده ما ته جب شي لا لاجی نه غواړم بیا څه کار به دی ما دا هم دا زما خو درځو خو لري درځو یاته قرض به یادو په پک یادو دا بیا چې ته ګرو ستو زه مړې ما ته پتا به بیا وونه ته داس کې نه استو اته بار دعا او رب ته مې ویل لکانه ربط بیویل لی خلاصا ہوئی دا دی زینا در این باب دی سوین باب دی خواه متوجیشا سوین باب دی پا دی که اول مثال دی مثال دی دو مشرکینو دا معبودانو دا عاجزی او دا ضعف دا غی مثال ذکر کئی دا بیت العنکبوت سارا دا یو خبره شو تری حدیث نمبر آیات کی دا اکتالیس نمبر آیات کی دیم دفع دا وهم ان اللہ یعلم و سرچ دا دا انکبود دا جو لاغی دا کورسر بسان اولیاء کرام هم دی بزرگان نیکان ان اللہ یعلم دریم مثالونو بانی سوک پوئی دا مخکې مثال بیان شو دا غي بیان دی وما یاقرا الا العالمون عالمان به پیږي معلومه شو چې کوم په مثالونو پیږي دا عالمان نه دي سبحان الله دا عالمان نه دي او معلومه شو لا چې عالمان پیږي په مثالونو نه غیر عالمان به د عالمانو تقلید کوي په اخلاص کې هو نه دا د دې دریو آیاتونو خلاصه به وویل بیاد الله تعالی صفات اربعه سموي صفات اربعه دم دي سرسره دي سرسره ان الله يعلم عزيز دي حكيم دي خلق الله ورګره يعلم عزيز دي حكيم دي خلق الله خالق دي سرو صفاتونه نشلو پوری د الله سره څه صفاتونه سالور او دلیلوم دی بیا بہادری ور گئی سمے ہوئی پس سالور امور سرا امور اربعہ اتلو یو و اقیم الصلاة ہے کنا دعا اتلو او اقیم الصلاة او لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم. سبحان الله سبحان الله. تشجیع په سورو خبر سره آداب هم دي خان دا آداب دي. ته دعوت ورکه ته تبلیغ کوي نو چې تبلیغ کوي نو اطلب ما اوهي الیک دا الله کتاب باندې ولي او تبلیغ چې کوي نو اقیم الصلاة وایي او تبلیغ چې کوي چې مناظر راځي نو جب به خساتي تیر به برمی لاس ته نه جوړای هو الا الذين ظلموا زعنادی ته برمی لاس ته کی هغه نو بس هم جواب کوټل منډل جواب چې کته وګرځيږي او قولوا آمنا انصاف بکای سبحان الله دعوت کوي انصاف بکای یاره دور خوري خبره تا تکي هوته تل دي دا وګوره انصاف بکای وای زمون خپل کتاب ایمان او استاسو کتاب ور باندې ایمان ارکل چې زمون کتاب قران آسمانی دي استاسو آسمانی کتابونه اغم آسمانی دي او د آسمانی ټولو کتابونو د علی دعوت توحید دا و الهونا و الهکم واحد و نحن له مسلمون مستری ایت وګوره دا ایت تسمی ته وګوره و الهونا وإلهنا وإلهكم تاسو کتابونو کې زمون کتابونو کې خود یو الہ خبره ده ونحن لو مسلمون مونږ تابعداري او تاسو نه تاسو غیر اسلام ته الله زوی وای عیسی علیہ السلام ته الله زوی وای توحید نه مانی د آسمانی کتابونو خبره نه مانی آسمانی کتابونو ټول توحید د پاره شابه خلاصې ته خیال لري زه په خلاصه کې الحمدلله آیتونو ټول حل کوم ټول آیتونه بفضل تعالی مثال دفد وهم مثالونو باندې پویدونکې څوک عالمان او د الله سره صفاتونه ته تبلیغ کینو بیان د آداب اربعو تشجیع او امور اربعو سبحان الله سبحان الله زجر منکرینو د رسالت تا زجر بچاتا وای کنه منکرینو چاتا رسالت تا او دارنگی بیان و صدق الرسول دا نبی اسلام رشتینوالے او ان پسنور طریقوں سارا 48, 49, 51, 52 اکاون اور نسوی 48 وما کنت تتلو من قبلی من کتاب او دین امر کی دا قرآن کریم رشتینوالے اگم سنور طریقوں سارا وکدار اکاندر اللہ علیکر کتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون سرور طريقو سرا قوم شو ايه طب مسكي بكي باتو شو ده قرآن الكريم اشتنواري پس سرور طريقو سرا او ده نبي اسلام اشتنواري ما كنت تتلو من قبلي من كتاب يو ولا تخط بيمينك دعا بلو آيات في صدور الذين اوتوا العلم سو دري وما يجحد بآياتنا إلا مخي وما يجحد بآياتنا إلا كافرون أدلتك إلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله ارکل چې مخکې بیان د صداقت د قران کریمو نو د قران کریم رښتینوالي چې نه مني نو دا کافر دی دا څه دی سبحان الله یو ټاکو کی کنه ال تمخکې من یؤمنو دی یؤمنون دی نو د ایمان مقابل کې کافر راځي سموي نو التا الا الكافرون شو او دلته مخکې دلایل د نبی اسلام د رښتینوالي دي نو د نبی اسلام د رښتینوالي دلایل موجود دي او دا غي نه چې څوک انکار کیندا عنادی دي عنادی ظالمین او الا الظالمون شو هاي او دې مانو ال تکافرون مقابل کې یؤمنون دي کنه یؤمنون ایمان او کفر مقابل دي کنه او دلته مخکې د نبی اسلام د رښتینوالي دلایل دي نو دلایل چې څوک ضد کوي عناد کوي نه عنادی دي ظالم دي کنه الا الظالمون شو الا الظالمون شو او دې مانو سبحان الله نو 48, 49, 50, 51 دا ټول چې دي کنه د نبی اسلام رښتینوالي دي څه دي رشتینوالی دی او بیا اور پسی وګورا زجر دے پو زر وختو د عذاب دنیاوی او دارنگی زجر دے پو وختو د عذاب اخروی په طرق اربعه او سرا و یستعجلونک بال عذاب شته پای کنه دو زل دی دا یو د دنیا سره لګی دا بل چا سره لګی د اخرت سره یو د دنیا سره بدل تکرار نشته ریخان تکرار نشتا شاوی کم دے تو رسیدی پایا کنا کم دے تو رسیدی او کلا دا سی کہے کنا زبردستا چھدا کم تشجیعات اربع دی اطلو تلاوت تے اقیم الصلاة اقامت الصلاة تے او تنہا عن القشاء والمنکر نہی عن المنکر شو ولا ذکر اللہ اکبر شو ولا تجادل اهل الكتاب اي كم سرور الله جوړتا مختلف ته جوړول شي بجلګا اي كم سرور جوړيږي خدا سو وګوري د اخر کې اخر باب وا مچ اخلاص تمام ترغيب د هجرت ته په طرق اربعو سموي هجرت ته په طرق اربعو په سرور طریقو سره 56 57 59 او 60 بشارت مهاجرين ته 58 کې ادله عقليه اعترافيه ادله عقليه اعترافیہ اخرنی با خلاصہ ہم گرے ادلہ عقلیہ اعترافیہ ترکم دیر شروع دیا عبادی اللذین آمنو کنا ان عرضی واسعا معلومی کی دا ان عرضی واسعا فئی آئے فاہدون حجرت سر وسعت راجی حجرت سر سر راجی وسعت راجی فراختیہ راجی سنگم حجرت ترغیب دے بسو ترکو سرا او پٹاور کی بشارت تے اٹاون کی لانو بو بی انو من الجنتی غرفا لانو بو بی انو من الجنتی غرفا او بیا دلائل عقلی اعترافی دی سنور سنور خبری دی پائی گی تزہید پی دنیا 64 زجر مشرقین اتا اغم پس انو طریقو سرے 64, 65, 67 اخر کی دعوت سورت تا دا سورت دا جہاد دا پارو کنن والذین جادو فینا ومن جاد فائنما سر دا سورت اول دا سورت اخر دا سورت تڑیو سورت ختمی شابه غره سورت څخه یې ختمه یې تا ته ډېر خپل ویو او ته امتیازات لګواو را امتیازات یو را بیان د طول عمر د نوح علیه السلام او ګدواله د عمر او مثال د مشرک د معبود مثال د مشرک د چا د معبود او بل سبحان الله سبحان الله د ابتلاءات قسمونه د ابتلاءات قسمونه د ابتلاءات قسمنا سوچلو دا درې درې ډېر شي دی خدا اخر د صورت یو نه سروه ما قائد محترم سیو داسه خولې لګی کتا ته زو ته ډېر خوشاله شي ته ډېر خوشاله شي څنګه ته ماته وګوره ماته وګوره شارح ګروس مې راته ونی ای ویل له سي شرح حکومت دس امتحان برازي بالکل منکرین بد عذاب نه بچ کیږي بالکل امتحانات لچانا نفسر مجاهدا هو هو هو هو ٹھیک شو لګن ها ها ټو به وي ها ها ها او ها اوه ټول عمر بئی اور تا دانگل کور پر خودل استهزاء مطالبه د عذابونو او د تکذیب د عرص بئی رد بکای مثالونو به ذکر کای داسه بکای اخر دې نفری دی جانے دو بھائی ورزا لازم اڑے خود جملہ دا اصلا جانے دو پرنس کو جانے دو دل دل تک جانے دو اوزا ملک خدا تنگ نے سپائے گدا لنگ نے سپائے گدا یا عبادی الذین آمنو تمومنی موحدی دعوت پر کے سوک دین پری دی کو جماعت کی ان ارضی واسعا پروڑ باری گئی نا داشتہ پریسی دو سر لگیا ہو امو پروڑ درستا ہو عدیدہ لگیا ہے دی تاہی کی خوش پریسی ہم دلو کرنا اگر دو باری ہوئی کرنا سالیم دنیا کے اللہ خور کو ان ارضی واسعا ادی واسعا کی دی نکتی تا اشارہ دا چی اللہ بھی وسعت پدبا دی راوان براوس تیرا باری نا دے لگ برزو خواتنے چرخو میان خرو لڑے خام خاخرو او تو ګور د لاسو کاسو په ځای او یا تا نه ناشتي لوډ سپیکر د سره سم وسعت ته دلته سي کو کو به کول لکه امام چې کو کوړې او هغه سره کو کوړې دي او هغه داسې आवाज چې سالم کړی دی ان ارضی واسع ان ارضی واسع او فایا فعبدون مطلب دا دی زای فریدا خو ما هم فریدا مکان پریدا خود مکان مالک چې څوک دی الله تعالی وی هغه پریدا زما عبادت پری نه دی تنه پریدی سمی وی مکان نه پری دی زما عبادت پری دی په مرګ به پری دی نو یار دې خبرې کل نفس ذائقه الموت په مرګ به پری دی نو نو چې په مرګ یې پری دی نو اوس یې ولې نه پری دی خپل خپلوان نه وجودا شي په مرګ به وجودا شي کنه او کدا سی وای چې دل تخپل خپلوان دی او مرګ ډیر دی او الته مې سګمړ کی کل نفس ذائقه الموت یار دې دلته به خپل کور تیار کړی دی او دا کور باندې پاتې شي لَنُ بَوْوِ أَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفَ اللَّهِ پَ جَنَتْ کی کور در کو یار جی دلتا انکار روان شوی دے ہو روزی میں خلا امامتی ام خلا اڑا پا کی خلا خستا پا دی توکل دے والا ربی میں توکلون روز سایتون تا گورا تا در روزائی پا دی کی دی روزی گرنی دا او مسئلہ نا بیان ہے مرغو تاو گر اغیل روزی سوک ورکی چه مرغو لا روزی ورکم طالب ام در کون وَاکَئِ مِن دَابَتِ لَا تَحْمِلُو لَا تَحْمِلُو رِزْقَ یہ رجیدل تخلق تابعی دے اوڑی رسول اکر سو پا سو دی وَسَخَرَ شَمْسَ وَالْقَمَرَ دا انور اسکو مې هر څه الله پیدا تابع ګرځول دي الته بدل خلک تابع کی یره دلته ډیر دا تبا کوي الله یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی و یقدر دې دې کې بارانو نه خدي الته بدو ریه بني درخیزه ور انسان ته من نظر مې سمایمان احیا بن ارض بعد موتها یره جی دا خډیر خد خلک دا ته کرن ته مزي مزي دي و ما هاذه الحیات الدنیا الا له و لعب و ان دار الاخره لیر حیوان لو کانوا یعلمون مستنله مخا بابا رشتہ سب سے توڑا بابا رشتہ دا مشرکان چې په سخت شي نو الله یې ما توازن کوي او په نرمه کې په دی وړو کارو کې بل چاته فایدا رکه وو فیدا الله مخلصین له دین فلم مردا به دبي دا مشرکون نو چې شرکو کی نو لیک فروشی لیک فروشی او فلم ما نجام لی تمتعو شی او بس او په عالم شي سمیو اے یو شریکون شی نو لیک فرو شی انجام دا شی او فلما نجم لیت متعو شی او فسو پی علمون سبحان اللہ حرم لبی امن ورکڑ دے ندا زائری امن توحید دی امن چی دی ایمان امن تو ماسل شی ندا ظالمان دی نو تا بس جہاد کوا تا مجاہدہ کوا و ان اللہ لما المحسین محسین سوک دے جبری سورت عمل پہ محسن سوک دے چپ دی صورت عمل کئی ان اللہ رب المحسنی اخیر نئے باب دیواری دو خلاصہ ختم شوا اس شوروشا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ مثال دا کسانو چینی ولی دا اللہ نیلا و اولیاء مددگاران ہم توجی شماتا اتخذو بے لگا نا اتخذو نکتی توقع نا اتخذو من دون اللہ اولیاء کمسل انکبوت اتخذت بیتا نو مانا دارا چی اولیاء کو ندی خودی اللہ لاولیاء گردو لی دی اتخاذ پا جالیاتو کی مستعملی گا نا جعلی شئی اولیاء ندی اولیاء ندی ولی سوک دے اللہ دے کرے ہاں مددگار اتخذو زان نے جو کری دی نور دینا فقال اتخذ اللہ ولدہ کنا او نتخذو ولدہ کنا باتخاذکم العجل کنا حالتا میں نکتہ میرے نوا چھے اتخاذ پر جعلیاتو کی استعمالی گی نسخے خدای نو خو اسے خدای کڑے ہو تا اللہ نے عزوی نو خو نیازوی نو توی نو یوسف علیہ السلام خود آگی بچے نو نتخذو ولدا نو موسیٰ علیہ السلام خود آگی بچے نو خو نتخذو ولدا دلتم چیدن دا اولیاء نو خو اتخذو من دون لا اولیاء نو کور دو جلاغی خو کور نو خو اتخذت بیتا سبحان اللہ دفی گمان دا کور کڑے دے دیو جنہ خو اتخذت نس جائیو نوی نس جلال کبود ولی نسج خو حقت لری کنہ خو جاری ندے سمی ہوئی نسج اگر جال جال حقت تے جال لے جال جال دے کہ حقت تے جال خوشتے کا دے حکور نہ دے اللہ تعالی اتخذت بیت آوے لے اتخذت نسج نس جن دے نس جو چ جال ہی نہیں ولے دے جال حقیقت تے اگر اتخاذ نہ دے او بے اتخاذ دے کور دے نو خودی جو لگی تے کور گمان کرے دے ارمان چ ور چھپی ور لی دی اولیاء نہ دی خدا نے جو کڑی دی نو بے نہ دے دے تے بے گمان کرے دے او کنس جیوے ور جال خودی کنا جال پاؤ او کور زکا نہ دے چ کور خو کوری نو دا څنګه کور دی نه ګرمای نه بشکول کې نه یخ نه نه نه هوا نه دشمن نه د اور نه د جارو نه دا څنګه کور دی ا کور خطر وره ده نه بس ورمن کوان راځي یخ نه راځي چې ور ورشي هوا نه راځي بلکې کونډی لګې ده بعد بچې دي او چې ګرمي لري ور کولاو کچا وای راځي دنه خو ته خبرې ته وکی دا جو لاګې چې کور جوړی کنا پشار ځای کې جوړې ښا ځای کې جوړې چې صفائی نکي سمي وې شوې شي چې څه نکيږي انا بس ته ګورنو بس تاسو کنا نانا استهمالک ازه یاره مان نه دی وای لیټ سرداري ټیټ کی صفائی نه کیږي کنه قران خو دغه کتاب دی زبردست آ بھائی پاجی سی برادر آ گئے اجی شیخ دی برادر آ گئے توجی شوی خط سرسر کی و مرور قلار قلار سخازای کی چه صفائی نکی گی دگن پزای کی جولاگی کور جوڑی جولاگی سے جوڑی آنور ند ہوا دد دپا کول دے ند یخنائی دے ند گرمائی دے ند دشمن دے مچان پا گرا گیری گی مچان پا کی دک سیاد ساتا مشرک چې د عقیده د شرک تا معبود من دون الله نیول دی دام په شال د کور د عنکبوت دی لکه کور د عنکبوت چې نه د یخنۍ نه د نه د اور نه د دشمن دی اسه د پکول نه دی دا سر د معبود هم اسه د پکول نه دی لکه څنګه چې هغه دا کور پس خازه کې جوړې سپای پکې نه مشرک چې د عقیده شرک جوړ کړ د سپای نه لکه توحید سره او ایمان سره ګندا عقیده ده پا گندہ دے کیا کور جو کر دے دے پا گندہ دے کی دے گندہ دے دے قرآن و سنت تن رازی تو حارت تن رازی انما المشرکون نجسو پلیت کی خواہ نو التا جولا مولا جولا سر مچ را گیری دلتا ام دی مشرک ناکار پیر ناکار مولا سرم موریدان را گیری مچانو را گیری داغی نو مال دولت حاصل کی غوړی زیړی به تی حاصل کی پایده به وکي د دنیا خدا فائدہ د دنیا مچان دی لکه څنګه چې مچان بدرنګا دا د دنیا نظرانه شکرانه بدرنګا توحید چې د اصل فائدہ دا هغه واحد تاثیر دا هغه مشرک من جور ناکار کی ناکار ګلا ده نه حاصل مچان وته حاصل شو او وې مچان څنګه حاصل رزما دې تر ترازی د نظران الواګانی دی او دا ریجی دی او دا پولاونه دی مچان ولا راځي مچان والا راضی او یقینو که پا درگونو که آغا مچان چه سوایا ما من جور مگز بی حیا دی مچ دی نو مچ سکا مچ زی مچ سکا مچ زی دا پی یو طریقی سراو لگی دو تین تاو گردی دو او دا شپل پر شو قرآن رحمت اللہ علیه سا عجیب خبر کئی سا عجیب خبر لکه څنګه چې کور د عنکبوت د اس فائدې نه دی نو د مشرک دا د معبود درګام د اس فائدې نه دی لکه څنګه چې کور د عنکبوت د پیراګيري دی جولاب ګراګیر نشي دانګو منډي وي چې سپراج چر واقع دی ګراګیر شي دا سه مشرک چې دنه په دغه معبود من دون الله نیول وجه ګراګيري دی تا زمونه الهو نو خدایان ګرځولي احمد شرحان سے تبھی ہوئی اور ظلم خیر نکتی ہوئی تقریر کی میں تو خستہ رکتی ہوا ماں بات ہوئی مفتی صاحب صرف آپ کی زبان تقریر نہیں سارا جسم تقریر کر رہا ہے میں سنتا رہتا ہوں بات ہوئی میں ڈے رکھا تھا اب تو بھی گیا نا پستا کو صرف زبان تقریر نہ کہ تھوڑا جسم بھی تقریر گئی عرض پیپور کہے گا نا اگر یزل تقریر کہو مایا گری دو پو سفر کی مطلب کسنا زبردست کی نکتی ہوئی دی زو خدا عار و شرم نہ کو بتا زیادہ ہوں خز ما صفا و دع ما قدر دمر گر نہ فائدہ والا جو لاگے چیرے کا نا جو لاگے دے دا تار دکم دے رو باسی دکھ لینا رو باسی مشرک او بدتی ام دلائل دے دکھ لینا گیڑی نہ رو باسی کوٹی تخیر جنہوں اندر پائی بھئی ہو جج تجزیر وکیل بھئی ہو اللہ تا چیزیر دا نیا زوری دورا نیسی وہی کنو ہو جائے دکھ لینا سچ بے جولا نہیں جولا کتا رامنڈی کی تار تو لگو تی وڑی اور روان شو سیدھا بتار باز بل دا جولا دا خپل چی دنو کو ڈر خستہ گئی جال دا سی بوجی دا سی بوجی دا سی مشرک مخپل درگاہ خستہ گئی لیٹو نہ پکیو لگی مرچکی پوک لگی مڑ ہو خوب کمی ہو لگئی ہو دا گرماتا ہو لگئی ہو بلپو نہ ہو لگئی جانڈی ہو لگئی خستہ کول گئی زکی تشبیدی سارا گڑے بل دا جولا پدی جال کی راگیری کی مشرک پدی کی راگیری کی جز جز دے او بل دا جولا چرے جولا جولا نو دے مچ رو نیسی مچے رو نیسی او مچے خوڑی نی خدای ردن نا آگت مد لاکائی دا سی مشرک پیر او ناکار مولا مرید خوری نو ایمان تیرا کائی ایمان تیرا کائی تغرنگی تو جولا دا جال چے دے دا جال او تو جولا دا جال چے دے اما تو کہا وڑی کے معشوم چی جارو راوالی اور جال لیر اخلاس کی کچھ راوائی دی کہا نا وڑی کے معشوم چڑی چی اک سات ڈیس مس اٹ از دیگنال گروز عرصہ ختم دک کسیات ساتا چی مشرک عرصور دلائلو وی ناکار کن ناکار مولا یو چڑے و ترا پاسی موحد و توحید ایتنی شروع کی غرص و لگز گمت کی عرصہ ختم پہنے شوی دا ٹور مثالون توقی دی مثال توقی دا او پا دی طریقی سر دولا گوا انشاءاللہ رد کولی بل دین ترا گلی مثال اللذین اتخذوا من دون اللہ مثال دا کسانو چنی ولی دا اللہ دعاو کئی چی مال اللہ تعالی تو پیو دی لکنو رد کولی طریقی سر اللہ گوا دین الہو نور میں لکلی دی اسی مسودی او دا رفشتے دیکھو ورہ لکل کا نا ترتیب سرش مثال دا کسانو چنی ولی دا اللہ نے الہو مددگاران پشاندو جولاگی دے انہی سی دے کور جوڑ کی حالانکہ یقیناً دیر کمزور ہے پا کوٹو کی خامخا کور دے جولاگی دے لو کانو یعلم کدا مشرکان پوئے دے ان اللہ یعلم دپدو ہم دا دپدو مزرگان نیکان خم دی را مدد کئی یقیناً اللہ تعالیٰ پوئی کی پائی بارے یدعون من دونی من شہین چیدی را ولید اللہ تعالیٰ نے لو عرص چیوی خدا تشبیح پا عجزواری کی دسکی دا خدا اللہ زور ورد حکمت والا دی خبرگاہ بابا نے مہمان اور ادھر ہوا ہر تو کما ان اللہ یعلم بے شک اللہ تعالی نے پتہ ما یدعون من دین من شیء تے ان رحمت کی دا اللہ نہ تے علاوہ شیء ا موجود تے دینہ ہو ختم شی دی تا تا نشتا وی تاریخ گورا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ داغو قبر نہ داغو لاش صفاتی ورا اورچت کڑی شی دی دریا کو گزری شی دی تاریخ بھی بلا کے تاریخ ہو رہا دے التحاج تے نواڑی شیخ عبد القادر جی رندی تنیش تے دے اخو تن دے اخو دے نور ور شے دے ما یدعون من دون من شے تلا شے پس یل کھتے اللہ تعالی بر نشے اطلاع کی کہ نہ اللہ تعالی نو غڑا موجود ذات نو وا وقت نو کا قل ای شے اکبر شہادت نسم اللہ شے اللہ کا نشیا و ذات انج تلا شے پس یل کھتے عجیب مانا تھا گورے وہ لگی تھا دیکھ دیوا تلک و تلک الامثال دغه مثال ندی مونږه بیانو د خلقو د پوی د پاره نو پوی مطلب دې مر مگر ایمان الله تعالی پیدا کړی اوس مونږ وګه مل حق دې پاره کار کوم حق په کنه بده کې خامخا نه خد پاره مومنانو الله د قدرت اوتلو ما هو هيا لولا اور پسیا دا چې وې کړی شه تاسو ته کتاب نه پابندی کو د مونږو مست په شروع تو باندې اوښنه منکور کې د پښانه او د منکر نه پښا اغه بدکار چې عقل یې بدګړي منکر چې عقل یې بد نه غني خو شریعت و تاسو وي بد وای او فحشا پدیت کارونه منکر بد خبري ابن کثیر اطلو هو قراءته و ابلاغه للناس مستلم دي خلق تر رسولم دي غا اطلو ما وهيا ابن کثیر وی هو قراءته و ابلاغه للناس نو کته وای چې خلق منځونه کوي او د فحشا د منکر نه منه کوي یو وخت مونږ نشی کړ جواب شاپور شرف الله دی یو وخت مونږ نشی کنا او شو دویم دا چې الصلات ویل کنا ته صلات خو نه دی ویل کنا دې صلات کی وای دې صلات کی شرایط او آداب هغه دي چې مونږ نشو وای هو الصلات ویل صلات خو نه دی ویل کنا ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر دریم جوابو کی اغه دادی ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر دریم جواب تا وکی دا ان الصلاه اے دا مستچدی ولار دی په دا وخت کې د فحشاء منکر نه بچل دی جی وښه کړه یار او دا قاعده محترم سره یو معنا لیکري دا صلاه د قران کریم نوم دی قران کریم د فحشاء او منکر نه باندې کوي یاو کنه تا تقرب په واښه قران نوم دی واقم الصلاه اته درې ان الصلاه قرآن کریم تنها عن الفحشاء والمنکر نکزو اما چی دسی شی چه اطلو ما وحی لگو لنہو واقیم الصلاة و دغا قرآن چی دے قانون مگردوا نو قرآن چی قانون شو دے قامت شو انہ صلاة تنها عن الفحشاء والمنکر لا قرآن منہ کول گئی لفحشاء و دمنکر نموس پا قل دے من عبادت تے خدلتا تسیل حوالا بار اغیر لی چی قرآن صلات تا قرآن ہوئی ولا ذکر اللہ اکبر او خامخا ذکر دا اللہ تعالی دیر لوئے دیر ٹول عبادتون نا بالکل کتا مسکے کتا روجا کتا زکاة کتا درس دا قرآن پول نلوئے پکے دا اللہ ذکر دے ذکر دے ٹول بنیاد دا اللہ ذکر دے عقیدر توحید چی نہیں ندی درس پکار راجی ندی مس پکار راجی ندی حج نا عمرا اصل سیز دا اللہ ذکر دے ذکر سو ار وقتی اللہ یا ساتل دا اللہ توحید ولا ذکر الله خامخا ذکر د الله چې تا ته هر وخت الله یادی بابارښتہ سب سے تو بابارښتہ دا د ټول عبادتونو نه اړوي دي زکه چې د ټول عبادتونو بنیاد په سبا د الله په ذکر د الله په توحید باندې دي چې د الله توحید نه اس عبادت کې پکا درا دي ټول کې وی سیز هغه د الله ذکر دی توحید دی چې هر وخت الله یاد آئے هر څه کې نسبت الله تعالی ته آئے هر څه کې رجوع چاته کې الله تعالی ته آئے د شرون نسبت پته نه کوي خو څومره چې ساکارو دي حاجتونه ریټو نسبت چاته کوي چې دمال سو پورا کوي نو که سره موږ کې روزه نيسي زکات ورکي حج او قرباني حج عمره څومره چې دي ریټو لو بنیاد څه دي هغه د الله ذکر دي توحید د توحید د الله ډېر لوي دي زکات د هر څه بنیاد دي د موږ بنیاد دي د زکات بنیاد دي د حج بنیاد دي ته مو مانو کی دی به مو کی والا ذکر الله اکبر خامخا یاد ول د الله تعالی په مسجد دا ډیر وی دي یاد ول نه بهر د مسجد مسجد نن چې الله یاد ای بالکل قران کریم چې مسجد وای نو هغه ډیر ثواب دي چې بهاري وای دا ډیر ثواب دي درې معنیو کی والا ذکر الله اکبر یاد ول د الله تعالی تاسو سبحان الله یاد ول د الله تعالی تاسو لرا لوی دې د یاد ول تاسو نه الله تعالی لرا تاسو چې الله تعالی یادوي مجلس ته خلکو کې یادوي الله دې په مجلس د ملایکو کې یادوي مونږ چې الله یادوي چې الله یادوي په مجلس ته خلکو کې یادوي کله انسانانو کې الله وي زما بندگان ما یادوي ملایکو ته وي هغه په مجلس د ملایکو کې یادوي پرونی حدیث ویلو کړه ذکر تو کې فذكروني اذكركم کې ویلو هو اسحاق استاد ذکر تو فی ملئ الخير من ملئه سو تو یا چل سروش لدریس لو مالا تفریدا ذکر اللہ توحید پا مسکی دا اللہ یاد او یادول ستاسو اللہ تعالی لرا او یادول دا اللہ تعالی تاسو لرا سوچ لو تو ایدری نو چیزا مکڑو سبحان اللہ بس او مانا کنا باوی چی سنو خوچے تا سکڑو ولا ذکر اللہ اکبر ولا ذکر اللہ نو پین زبیکان ولا ذکر اللہ اکبر انا نحن نزلنا الذکر و انا له خامکا ذکر دا اللہ تعالی دیر لوئے دے اللہ تعالی کتاب دا دیر لوئے دے واللہ یعلم ما تصنعون صنعا صنعا توئی چ عادت گردی ہمیشہ سڑے گئی اللہ کوئی کے پاس تا سی کوئی ولا تجادل اهل الكتاب او جگڑے مکو دا کتاب سر مگر پاره طریقے والے چا خستہ دا خاصنا استعمال والا مجبا الا الذين لك راغتا ظالمان دیر دینا او ایم ایمان اور دے پاوات مانی چرالی گشید مونتا او پاس چرالی گشید تا استا الاذم کے لاسا سی یود مخا ظاہلا قال کی خودن کی اسادے گران دے وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لَكَثِيرُ أَنبِيَاءَ تَجْمَعُ كِتَابَ لِيَكُنُوا تَتَمُّ دَ كِتَابَ لَكَ آغا سان چور کرو تم کتاب نیکان علی کتاب دی ایمان راوی په قرآن مانی او باز د دې مکی وانو نو ایمان راوی په قرآن مانی او وما یجحدو بیاتنا الا الكافرون پتہ وکدا چې د مکی نه کافری د مکی نه کافری نو زماري آیت نه انکار کین دمخ کنا کافری مشرکی نو مانا تو اوکی دے ورے تے بو گرے خپائے سمیو وی تا خپ دے اوکا اٹے جگڑ سو اے چے دمخ کنا کافری نو زما دا ایتن نے انکار کئی مشرک تے کافر دے زدی دے عنادی دے ایتن خود شرک رد کئی دے توحید بیان کئی تے دمخ کنا کافر دے زما دا ایتن نے انکار کئی ہشتا مانا کرتا پڑا وما جہد بیاتنا الا الکافرون ہشتا ورد لگی جی او دیمه معنا اپ جتا شک ما وری دلیدا وما یجحد بیااتنا زمایتن انکارو کی تو کافر ورزی مخکی می داسه آیاتن انکارو کی نو کافر شی او دا ربے متدار چ کافری زما د آیاتن انکار کی ز آیاتن تو توحید بیان هدی کافر د مشرک ز دی جای راضی دی نی منی دو مطلب می وی انصر جی کی کیدا وما یجحد د نبی دی زری وای وما یجحد بیااتنا الا الکافرون اچھا بند اللہ راضی پہ نور پکی خبری ہر دم جدا کی آدھر مجھے یاد دیکھ لو پہ پلش کی اوپر دیکھو کافر مخ کی کچھ مشرک تے کافر دے زدید عنادی دے نہ توحید آیتنا تو توحید بیان چاہ آیتنا تو ویش دے ویدی نمانی نو کافر دے مخ کی نظمہ دے آیتنا انکار دے او تو توحید بیان او چھ زمان دے آیتنا انکارو کی نو پا آیتنا انکار سر دے کافر گر دی نو میں ادھر بیتنا کافرون سبحان اللہ بڑا مذکر سی وما کنت تتلو من قبلی من کتاب نوی تو چلوستل دی مخی دی قرآن دی کتاب کد کتاب نا دی قرآن کری نا مخی تلوستل کول تی بشک کو تی بشک کو ولا تخطو بی امینی کا ہونتا پخیل آس تیری کل کولا معلوم شد چی لکل پخیل آس پخیل آس بانی بکار دی او اکثر پخیل آس کی گنو زنی کسی اس لکا کاشف ہونی ولا تغطوا بيمينك اذا لرتاب الوتر كما کی دل استل کول یا تاب لکل کول وی به چې دای چار لکل کړی دی یا دل استل کو چې چا مستل کړی دی مطلب دا دی چې زبردست دا رشتہوالی علامه دادا نه در نه چا دل استل کړی دی تلمز او نه دی چا ته کتابت کړی دی امی نا نوی سیندا نا خواندا بهر څه په معنا کولا امی نا نوی سیندا او نا خواندا نی خواندا کر د لستل او دی لیکل کر دی نا نوی سیندا نا خواندا خدا په دې سم کمالو ما او تا کی لیکل او لستل کمال دی ابي اسلام کی نه لستل نه لیکل کمالو چې سوکشا کو نه کی اصل چزان پر ابي اسلام باندې قیاس کی او چې امي سړی را پاسي او د امي نقطې مې ته ویلې وي امي یو داشو پر سو بسو ام مو نه سړی پیدا لیکل او لستل نکړي او مرسو بسو ام القرا یو توجید آمدا او منصوب بسوئے امت امیہ لا نکتب ولا نحسن دا داسی امت امام دے چھے نپ کتابت دیر پوئی گی نپ حساب کتاب دیر پوئی گی پیغمبر دے امام دے دا توجید کم دے جی نو معلوم ہے چھے ہر بچے کا حق ہر بچی کا حق ہر سکھ بلی کل ہر سکھ بچے دی حساب کتاب دی لخاص کسان دیر شیئر دیگن گاٹی دیگن نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ولا نحاسب بلو آيات مبينات بل ارتوائم دا آياتنا دي واضح پس صدور دي آقاتان کے جهر مرکش معلوم ادا شوا چه چاہتا آياتنا آيات دي دا عالمان دي خان الحمدللہ عالمان داری چاہتا آياتنا دي آيات في صدور اللہ دینا ووتو لیلم اتا تما دو اجمل الحواشی نهم صفحی بارت پہنے شاشی پو شرح دا دار لوم دیو بند مدرس دے جمیل احمد سے رفع درجت العالمین بمعانی کتابی په کم مناسب عالم سیب چې د قران په معنا غنو کوي په شریعت کې د دتا عالم نه ویل کېږي د دړو فضیلت نشته عالم هغه د فضیلت د هغه چې د قران په معنا غنو کوي الحمدلله دا اشاعت دی د الله په فضل کرم باندې وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا واحد لولا أنزل هذه آيات من ربه ولن رأي كركي بدباني آياتنا طرف طرف معجزات فرمائشي واري ورطوا إنما الآيات عند الله معجزات دا پیغمبر پر اختیار کی ندي ويقن زمير ورق ورق اخكارا بيا معجزة قرآن دي أولا بفهم أن نازل الله لك الكتابة يطلع عليهم إن في ذلك لرحمة يقن بديك خام خام رحمة مانا دا سود رحمة أولا رحمة بتوجيشا دا سبب د جنت ته جنت د رحمت ته او د رحمت په دې کې چې دنا اطمینان دي واقعي چې قران کې سم اطمینان سو معنا غوې دي درې مو ور زر غوې ها ان فی ذلک الرحمه قران سبب د رحمت ته تعلقون ترحمون ان فی ذلک الرحمه یقینا په دې کې خامخا رحمت ته چې جنت ته بس قران کریم مر جنت بلایږي کله او ان فی ذلک الرحمه په دې کې اطمینان دي تسلی ده خوشالي ده الا بذکر الله تطمئن نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے ان فی ذلک الرحمہ و ذکر لقوم یؤمنون نصیحت لپارلاقوم جی مان لی قل کفا باللہ صداقت در قرآن کریم وَاَيْ كَافِدِ اللَّهِ تَعْلَىٰ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِدًا يَا عَلُمَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ آگزان چیمان لری پا معبود باطل کفر کې په الله باندې دا غزان دي توانيان تلوار سره غوړي تا عذاب لرا کنه ولې ټمو قرار خا مخه راغله وي دي عذاب دنیا کې عذاب خا مخه راب شي دي نه صاحب مطلب دا دي وخت به متعین نه اگر چې علامات به ښکار شي تقویو کو وخت به مقرر نه معین نه اگر چې علامات به ښکار شي وبلای شو ويستاجو نک بل عذاب دا مکه دنیا خبره وا تلوار کې تلوار کې تا تا يستعجلونك بالتلوار سره واړي ستانه عذاب د اخرت قرینه پیدا د اخرت وای نه جان ولا محیط تم بالکافرین نو که سوده مریترا دغه چې مخکې مستعجلو دا مستعجلو په هغه دنیا او د اخرت قرینه پیدا رجه نه جان نما لمحیط تم بالکافرین یوم یغشاهم العذاب کله چې پټ کیدی له عذاب له پاسر دی نه دلان خبر دی نه و یقول الله تعالی و یذوقو سقیتا سزا دا وی تاسو عمل وکول یا عبادی الذین آمنو یا عبادی کی دیتے اشارہ چا موحیدی صرف زما عبادت کئے نوالا کن این نارضی واسیا ملک خدا تنگنے سپائے گدا ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس اے سبحان اللہ تردیر دی ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس ملک خدا تنگنے سپائے گدا لنگنے تاریخ چبر کناره دریا سفینه سوختو خدید دستو بر سر شمشیر و بردو گفتو هر ملک ملک ماس کی مدچ راجش میری کم بیال تا ماشاءاللہ کار شروع شی سبی ہوئی اصل کی ڈاکٹر نقصان در استر گدا جبوری کندا وانے گئی نا جدری کی استر کی پٹے گی پہ ماشاءاللہ حفظہ کار گئی ادا پکی دادی راگئی دا شیخ القرآن رحمت اللہ دے مزدار ہوئی تارک چوبر کراره دریا سفینه سوخت خندید دستو بر سر شرفیر و بردو گفت هر ملک ملک ماس کی ملک خدای ماس دستوی تارک اغا کشتو تا تیلیو ملگرو داستا که زوبا نوی تل نشتی یا ملک فتح کول دی او یا چه دنو بس پدیزه کی شیخ کی دل دی تل نشتی تامی ورا کتی کلالا هر ملک ملک ماس کی ملک خدای ماس تعرف تبر کرار دریا سفینه سوخت خندید و دست و بر سر وی خاندل اولاسی د شمشیر د توری پدی تیر زبان لاکا گو یو ورزی پی تا تاریخ چوبر تاریخ چوبر کنارے دریا سفینہ سوختو خندیو دو دستو بر سر شمشیرو بردو گوفتو ہر ملک ملک ماس کے ملک خدای ما زمون دو خدای مقدا زمون دا دین دے زو عام کنا چ باچا شم کنا او یقینو کہ امریکی تام تے زمانہ قرضہ واخلا نی کر کو ززن باچا ہے ما دا زمانہ بلتے نشتے نو یقینو کا نظر ہو تو ٹھیک کا برابر کو راضا یا تخت یا تختہ بیشتے کر پتی بارے الحمدللہ یا تخت یا تخت داوم تخت تخت تختہ با نہیں تخت پا دیکھ دور دی میں نشہ خود سڑے بیشتے حقیقت تے دا سیری کی دی ملک خدا دا پاکستان زمون نا چیز دا فوج دا ایٹم دا ارسلا خود دیکھ سو بیشتے چیز خواہتا در بھی نی درکم تمہارا قرضہ واخلا زب واہ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذا كل نفس ذا تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي زما قمر خوشالي مكرا سباب استافكو ناريد بالتنوينة أو زما قمر خوشالي مكرا مرغي شمال دهر أنخوزوينة فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعد أول كل شيء كفصر في مرخلاص ودمنا بيادا مرغ بإخلاص دهر إنسان لكن پس دمرغ بياب جندي كيغو أو سوال جواب كي دهر سبب بندي كيغو لازم أقول ترجمة مرة كريدة نو خ شعر داد دد کار دد په خوانی شعر دی زبردست کله نفس زای قتل موت مینه تور جون والذین عبر و عبر سراد اگزا جی مانی راوړو انیک مدن کینن مو به انهم خام خور بو کو دیلره بینل جنت غرفا ته جنت لا بغلی بیگی لا نرغون و ان نیرو همیشه به پدی کی ډیر خسته دی اجر داول کون کو اگر چې کلک شولو کلکفن پا ویلو دا حق بانی او پا خبر رب بانی دانس پاری دیر دا سی زناور دی دا بطن لا تحمل رزقا طاقت ندری دا روزای پیدا کولو سمیو بی او نگر دی زان سر اخبر روزی کابر را باوان نگر دی زان سر اخبر روزی پا هوا روان شی دی زنا بی سکتو رسی ریزک زان سر نی اوڑی حل تو گردی رو گردی اخبر رزقو خلی سبحان اللہ وکای من دا بطل لا تحمل رزقا اللہ یرزقها و ایاکم اللہ دی لو رزق ورکی تاسل اندر کئی اللہ بی تعالی بدرکم او السمیع العلیم اللہ تعالی وری دن کے دے پوادے ولئن سألتهم کتپوسو کی تدین چا پیدا کر دی اسمانو نوزم کی او چا په خدمت کې لګول نور اسوګمې نور سره پخلې راځي او اسوګمې سره چې دن اغا رنگ بدلی ستورو سره خون بدلی لا یقولن الله وګورئ چې کتاب ورګ وګورئ نور سره پخلې راځي اسوګمې سره رنگ بدلی او ستورو سره خوګواله پیدا کیږي فانا یفقون کم خوادی اړول شي لا یقولن الله الله یستر سلمیشا الله تعالی فراغ کی رزق چاته جدا لرا شي خپل بندگان نو یقدر لو او چاله تنکی چاله ډیرا چاله لگا یتخذ بعض بعض سخریا خادمان بس شي گانا او بابا چلا دغه وی بابا بابا بابا بابا سادی فرمای بابا سادی وی اجی خبره کوي ډیر مزیدار دمو یار چې ار چاله دی بس چې دغه ارسو ملاو شي د کټول دی یو شرمندار شي او دا سه خبره مکوا عجیب خبره کی بے گربه مسکین اگر پرداشته تخم کنجش از جها برداشته عید و شاخه گو اگر خرداشته هیچ کس را گرد خود نہ گذاشته یا چو پوینش پی مانا کی کنا مانا بو کی کنا سویو گربه مسکین اگر پرداشته دا مسکین غریب فقیر پیشو کدی چې تا وزر لرلی تخم کنجس از جها برداشته دا چنچنو تخم بے چی دن نسل بے دا عرص دنیا نا ختم کڑے ہو شکر دے چلا تعالی والا وزر ندی ورکڑی حضر بجلیگر من سے خبر ہوئی کتاب بے نشکتے تلاوات بے نشکولے دنگار دے اور دزار دے میں چچل دے وی د پلانکی د زوی واده دی مې غریب بدله ته خدای په نیت پیجنل ته نه چې لرکی تر دې مالدار نه لازم تیر باز آئے وی غریب سړیو مالدار شه او ډنګ آره ګربای مسکین اگر پرداشته تخم کنجش از جها برداشته ای دو شاخه گاو اگر خر داشته کچرته دا دوخ کری دو وی خر لرلی خر سر او صرف نتر سکر و خانوی شده شاپا دا گوری برابر گو دیکی راستو بده کسا بخلقی گی گوی سبحان اللہ از این شاپا دی بلد لندر آزم بخدای من دیتا گب چیزا که دورا چنگی تو مرکو نا وقت دی نا وقت دی نا خیر دا خو بس سکو بکول واری کن ادا با تو بیعیات ساتی لگ ای دو شاخی گو اگر خر داشته کچر تدا دو وزری خر نرر دغوی هیچ کس را گرد خود نگزاشته سوک پہ خواتنے پہ خود او سو سر صرف اللتی دی سو خواتنے شوتے چلا اخکرے وے شکر دی جاللہ والا اخکرے بھی دیوار کری پیس لکر بھی دیوار کری شکر دی جاللہ والا اخکرے بھی دیوار کری تدی لال نور لمن لرد غوا دا داغی اخکرے نیشتے اگر پہ انسان و خلاصی کی مدیل خود دیوار کری دیوار کری تو زر پا مارا خلاص رسا من دیسی لور کی گوارے لیر ناکار دو گوارے دا سی زناور شیر زناور توب کی زناور دے زناور توب کی زناور دے آلا بھائی پیش دکر بڑی بانی سمی ہوئی خمی ہوئی سمی ہوئی او خمی ہوئی اچھا بھائی اقم لال بکل شنانیم والا انسان دوں کہ تب اسو کی دینا سوک راوری دبرن او بو نتازہ کی پاکی سرمہ کپس دو اچواری داگینا لیاقولن اللہ تلائلی اقلی اعترافیہ قل الحمد للہ او ایٹور صفتن دو خدایتو خاص اللہ تعالیٰ رضی اکثر دی لا یاقلون دیا اقل نکار ناخلی وما حاضر حیات دنیا ندی دا جن دنیاوی اللہ لہون لہو دیتوی جزل پی مشغول کی دا اللہ تعالیٰ ندی غافل کی او لعب دیتوی چه دا پایدار نی پایدی وارا نی باقا وارا نی اکو بکو سندر بکو غامران پتر بکو ٹوڈیٹ عرص خاتم لسات پس لعب دی کنا لہون و لائم مشغول کی دی ما تماشا دا دزوانانو لوبی دماشمانو بس دا کشے دی و ان الدار الاخرت لی الحیوان یقیناً کو رستن خامخا اغد امیشوالی دی لو کانو کاش دا خلق ہوئے دی کل چی سواری شریف کشتا ہے کینو بلی اللہ لرا ادا سیال کی چی خالص کی اغلا را بنانا کل چی خلاص کی دی دا خلاصی ور کی دی دا اچھتا نا گان دی شرکون کی دا اللہ تعالی سر انجام ایداش چی کفرو کی پائی چی مور اور کردی او فلم مان جاون وری تمتو فسو فیارمون او علم یارو زید زید سر اولا گمو بتاو سوچ کری دا آیا دینه ګوري چې بشک مونږ شیخ نن مونږ ګرځور دي حرم امن والا او تختولی شیخ خلق دغه نه چا پیرا افا بالباطل یؤمنون معبود باطل باندې ایمان لري و بنعمت الله یفرون او په نعمت د الله باندې کو فرق یو من ازلمو سوګ دې به ظالم من افترا الله کذبا سبحان الله اذل رطاب المبطلون اغل اذل شا دا یو ټکی میرا اچو مبطلون شبهات باطل چې وسرای شبهات باطل استا په بار کې او د قران په بار کې اغي بشک کړي سمره وکا اذا الله ارتاب مبتدو شبهات باطل چې وسرای بیا دې ترنه یو ډاکټر راځي اذا الله رتابن کتا په خپل خلاص باندې نکل کوله یا لستل دې کړي وي نو دا شبهات باطل او والا با پشک کې شوی وي دا شیطان چې شبهات باطل او تدی دیو پشک کې شوی وي او دے ترجمہ ازلر تابا دا باطل پسند چی دی باطل پسند چی دی دا باطل جماعت چی دی دا باطل چی روان دیو دی بشک شیوے زکما تا تا لستلو لستل دی چانن دی کڑی لکل بیدتا دی خود لی دا باطل پسند دا باطل جماعت چی دی دی بے بشک شیوے زکمی تابانی دا کارن دی کڑی چی دی بشک کی نشی سوک بسم شی سوک بکم شی اختوا پا غم شی پیش دکھنا ہو دے والے دا دا باطل باطل ٹکر باز بشو من ازلمو سوک دے یا یؤمنون بالباطل دین باز بشو یہ حال تا لڑا ومن ازلمو سوک دے روی زارم داگا چانے چی تڑی پا اللہ تعالی بانے دارو یعنی بس درو کے حق تکر چو وزا کرانے علی زفی جاننا وصل کابین آینے دا پا جاننم کے زائد پاتے کی دو دا کافرانو والذین جاہدو فینا لنا دینا سبولنا کانی ترجمی دی والذین جاهدوا فینا فضیل ابن عیاس وہی آغا کسان جاهدوا فی طلب العلم فینا فی دیننا آغا سوک چھے محنت کئی زمان پا دین کی زکول کئی لنا دیننام سبول العلم بی اللہ وی زبین علم لارے کلاو ما مطلب دار سوک چھے زمان دین زکڑا کئی نزوات دا علم لارے کلاو ما بلکل دکا سیدھا وی اللہ دا علم لارے کلاو گورا کتاسو محنت کوئی الحمدللہ دیر شمیہ دی رکھ رہے یہ صورت تو سوچو کہ دور سریات کے سوائے میں والذین جاهدوا دا مینا چنه کنه کولایږي بالکل په دې ایمان لره وزیر ابن عیاض سره دا واره کې آګه سان چې کوشش کوي زمونږ د دین پس دکړې کې زمونږ وته د علم لارې چې نا کولاو ته به ترجمه وکي آګه سان چې کوشش وکي زمونږ په دین کې زمونږ وته د علم لار کولاو څه وی د عمل لار کولاو علم ما کې نه وي آګه سان چې کوشش کوي زمونږ په دین کې زدکړې کوي زدکړ او کان الله او عزت لار د عمل کولاو کما ته زدکړو کړه نو عمل لار الله کولاو سوچ بلی درہی مطر جمعو کی والذین جادو فینا آکا سانچ کوشش کئی زمون دو خوشحالو لدو پارا جہاد کئی محنت کئی کوشش سمانے زدکڑا ہم کئی خودن ہم کئی دعوت ہم کئی لنا دیر نمسو بلانا اللہ ویزو عطا خپل دلائل خیم شک نشتی شک نشتی محنت کوا اللہ دلائل خیم دعوت کوا الله دلائل خی مشرک به دبر اعتراض کی بدعتی بو کی منکر بو کی دا سے جواب بد دی زین تر او دا بیج سوای ما دی باندې دا هغه چاره تاسو کې چا به تجربه دا او دا زال الحمدللہ په تور تحدیث بن نعمت یو سړی په اسلام په یو کار اعتراض کوي زما جواب ورکو کم ځای کې ودا ماته پته نشي کم ځای کې دی به مطمئن کیږي یا نه دی زدی دی خلک به مطمئنی ته خلک اطمینان به حاضری کې دی پرېدا اے بزدی کرن والذین جادو فینا اللہ اس سوک چی زمون دے دین محنت کئی دعوت کئی داعی دے مبلغ دے دت زلار کلاوم دبانی زد دلائل خکاراکوم دا پی پرانزم دلائل و تخیل ہم در خبر ایمانا دا سو شوی دری شوی کسنو شوی سلورما والذین جعلوا فینا محنت زمون د دین کې او کا زمون د رضا ده پر نه هدی نو سبلنا خپل د جنت لارې وته زحکار کوما او ته خیما د جنت لارې وته وما کننا لنهتدیا لولا ان هدانا الله وای کای چې کړو شو موږ جنت تنو شورا سره د الله تعالی نو را رسولې والذي رجادو بنا الله وجه زمون د دین پس دکړي عملي کولو او مهنت کولو دعوت کولو کې څوک مهنت کوي زوته د خپل جنت لارې خېما يدخلهم الجنه ما شاء الله شابور شه بمانه نه کوي عارف پښه دی وای اور پښه دی مو وای الله به جنت ته داخل کی چې الله ولا خوشبویا کړې دي خو دوی به معنی دام کولا عرف علم الله تعالی بو ته معرفي کړې دي چا نه به تپوس ته ضرورت نه خپل بخل کور ته رواني والذي انکری کې پینکری خدا پټي ماشين کړه معنا وني زت ګرځم را ګرځم آیاتونه هم چې دا معنا څنګه نه وني والذین جادوا فینا الله زمون د دین مهنت چ سوکې نه نادی انم سوبلانا زوته چې د خپل جنتونو لارې چې دغه خیمه لنا دی انم سوبل سهل بن عبد الله چې دا مراد ده سوبل الجنتی والدلائل سبحان الله الله الله الله الله پېشت به دی باندې قدم دغه والذین جادوا فینا والذین جادوا فینا جاهدوا فینا ای فی الهجرتی لنهدینهم سبل الصبات الایمان زحاق پیش بھی مت تو جی بھائی وای نا پے تو جی پیش بھی والذین جادوا فینا آگ آسان چکڑاو کئی کور کڑے پرے خودو فینا زمون دے دین دے پار ہجرت ہو کو لنا دین نو سو بولانا مطلب دا دے لنا دین نو سو بولا سو بات یا لیل ایمان دلز پی ایمان بانے کلکوالے ورکو ما پر ایمان استقامت والا نصف کو ما سخوکا کا ندکون نزی سخو بویا ہجرتو کا جتا تا دی ایمان استقامت حاصل نشوائے ہاں لنا دین نو سو بولانا لنا دین نو سو بولانا وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تَعَلَى خَامَخَادِ احسان کا ان کو سردے آغا چا سردے چھ دی صورت بانے عمل کئی اغی سرد اللہ تعالی امداد خاص دے معیت خاص دے اللہ دے بوتا نصیب کردے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين.